أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. Evet, az önceki aslında sorularınızın cevabı mahiyetinde problemin kaynağı nereden geliyor biliyor musunuz? Problemin kaynağı her zaman ifade ettiğimiz gibi İslami terimlerin sürekli altını kendileri doldurarak ne yapıyorlar? Karşı tarafı ikna etmeye veya davalarının haklılığını, doğruluğunu anlatmaya çalışıyorlar. Benim tabirimle, bunu ben sık sık kullanıyorum, adı İslam'dan tadı kendilerinden olan mevzulardır. Geçmişteki dalalet fırkalarına bakın, aynı. Zamanımızdakilerinin de pahanesi, ileri sürdükleri şeyler hemen hemen aynıdır. Allah'tan başkasından yardım beklenmez. Tevhid ehli bunu söylerken elbette ki uhrevi meselelerde, dini konularda Allah'ın gücünün, sadece ve sadece Allah'ın gücünün yeteceği meselelerdedir bu. Değilse tevhid ehli Allah'tan başkasından yardım beklenmez ifadesinin kavramının altını doldururken sürekli dünyevi meselelerde arabamı tamir et diyebilir, tarlamı sür diyebilir, tamam mı? Tut şunun ucundan, işte kaldıralım, şuraya koyalım, şunu yapalım, bunu yapalım anlamında yardımların caiz olduğunu, meşru olduğunu ne yaparlar? Anlatırlar. Allah'tan başkasından yardım beklenmez inancı uhrevi meselelerle alakalıdır. Yani sen ta Kayseri'desin, ta Bayburt'tan bir araba iteklerken yetiş ya fulan efendi dersen, İşte bu dünyada dahi olmuş olsa bu sadece ve sadece Allah'ın gücünün, kudretinin yapacağı, olacağı bir şeydir. Oradaki insanın bu anlamda faydası olmaz. İşte buna İslam şirktir. Ama orada yanında bulunan bir adama kardeş şuna bir el at iteleyelim dese, bak bu caizdir. Ama oradan ta efendime söyleyeyim Bayburt'taki bir şeyhini seslerse, ki buna ben hasreten misal veriyorum. Çünkü İnegöl'de, Bursa İnegöl'de bir tanesi hem şeyi iteliyor, arabasını iteliyor. Hem de bizim eski şeyhimiz, işte benim eski şeyhim diyelim. Yetiş ya diyor mübarek Şaban Efendi diyor. Arabayı itelerken. Orada Allah'tan yardım istenir. Allah'ım güç, kuvvet, kudret ver. İteleyeyim. Ta oradaki birisi bunu duymaz. Duysa bile yardım edemez. Ondan sonra kabirlerden yardım beklenmez. Ölmüştür. Sen onlara işittiremezsin diyor. Sen ölülere işittiremezsin diyor. Sen kabirlerde olanlara işittiremezsin diyor. Kabirlerden makamı, mevkisi ne olursa olsun yardıma çağırırsan o insanları, o ölen insanları, bu Allah'ın dinine göre şirktir, küfürdür. İslam bunu yasaklamıştır. İsterse bir peygamber olsun orada yatan. Apo kapı açık mı? İsterse şehit gitmiş birisi olsun. Asla ve asla bu anlamda onlardan yardım bekleyemez. Yani yardım hususunda belli ki bu adamlar tevhid ehli insanları hakkıyla dinlemiyorlar. Ve onları hakkıyla anlamıyorlar. Onlar da kitaba ve sünnete uygun bir şekilde Allah'tan başkasından yardım beklemenin şirk ve küfür olduğu hususunu da onlar anlayamamışlar. Yani Kur'an'a, sünnete baksınlar bakalım. Bu tür şeylerden dolayı mı insan arkadaşından, eşinden, dostundan yardım istediğinde Allah'a şirk koşuyor? Böyle bir şey söylemiyor. Musa kendi kavminden olan, yani Musa'nın kavminden olan bir adam yardıma çağırıyor onu. Öyle mi? Kur'an'da, sünnette bir sürü insanların, Müslümanların birbirleriyle yardımlaşmalarından bahsediyor. Hatta bunların sevap olacağından bahsediyor. Onlar bu mevzuyu güzel bilmiyorlar. Bilseler böyle konuşmazlar. Etrafındaki kalabalıkları sizi aldatmasın. Yani yanında bulunan bir talebesinden yardım istesin, ona kimsenin sesi çıkmaz. Ama kitabında yazdığı gibi biraz önceki bu bahsini ettiğiniz vatandaşın işlerinizde sıkıntıya düştüğünüzde kabirlerden yardım bekleyin. Kabirlerden yardım isteyin. İşte buna İslam şirk diyor. Yani hem kendileri meseleyi düzgün anlayamamışlar, bizi anlayamamakla suçluyorlar. Bununla beraber bizim bu konuda yanlış yaptığımız, yani tevhidi gerçekleştirenlerin yanlış yaptığını, Allah'a şirk koşanların ise doğru yaptığını söylüyor. Tezatı görüyor musunuz? Şefaat konusunu ele alıyorsunuz. Bu adamlar şefaati inkar ederler. Bunlar Vahhabidirler. Aynen bu konuda da Abdurrahman kalk kapıyı aç. Şurayı da ardına kadar açma. Az aç. İçerini. Heh. Şefaat konusunda da bir bakıyorsunuz ki yine meseleyi doğru düzgün anlayamamışlar. Bu adamlar diyor şefaati inkar ederler. Evet, bizim şefaati inkar ettiğimiz, yani şefaat kurumunda, şefaat olayında kabullenmediğimiz, inkar ettiğimiz bir şefaat anlayışı var. Evet, biz bunu kabul etmiyoruz. Allah'ın Resulü bunu kabul etmiyor. Böyle bir şefaat anlayışının şirk ve küfür olduğunu söylüyor. Şirk ve küfür olduğunu söylüyor. Bizim şimdi kabul etmediğimiz şefaat anlayışı bir. Allah'ın huzurunda şefaat edecek insanları tezkiye ediyoruz biz kendimiz. Birinci yanlışlık bu. Biz derken yani bu cahil toplum, tasavvuf ehli özellikle. En büyük yanlışlıklarının başında, yani tasavvuf, şefaat konusunda, aleykümselam, şefaat konusundaki en büyük yanlışlıkları, çekme kapıyı, çekme, hafif varak kalsın. Birincisi neymiş? Yani şefaat konusunda bir bakıyorsunuz ki birilerini tezki etmiş, bir yerlere oturtturmuşlar. Bu Allah adına karar vermektir. Yani bildiğiniz gibi adamın işte efendim Allah'ın dostu olduğunu, Allah indinde neyse, Allah indinde makamını, mevkisini, yerini, numarasını çiziyor. Değerini, derecesini çiziyor. Birinci yanlışlık. İkincisi, o adamın Allah katında şefaat edeceğine inanıyor. Yani birincisi o adamın Allah dostu olduğunu söylüyor. Allah'ın sevdiği bir kul olduğunu söylüyor. Bu bir yanlışlık çünkü Allah bilir. Nereden biliyorsunuz? İkincisi onun Allah katında şefaat edeceğine inanıyor. Bu da Allah yerine karar vermektir. Ve bir batıl anlayıştır. Yani sen nereden biliyorsun bu adamın Allah katında sana şefaat edeceği? Daha doğrusu Allah katında ona şefaat izni verilecektir. Öyle mi? Üçüncüsü, bu adamın sana şefaat edeceğini nereden biliyorsun? Bunun üçü de şefaat konusunda bunların sakat inancı. Ve tevhid ehli bunu kesinlikle kabul etmiyor. Bir, bu adamın Allah indinde tezkiye edilmiş, seçilmiş, sevilmiş, Allah'ın sevdiği bir insan olduğunu nereden biliyorsun? Vahiy mi geldi? Namazında, niyazında bir insansa Müslüman kardeşimiz, bitti. Bilemezsin. İkincisi, efendime söyleyeyim, şefaat izninin nereden biliyorsun ona verileceğini. Üçüncüsü neydi? Sana şefaat edeceğini nereden biliyorsun? Bunun üçü de sakat bir inançtır. Ve tasavvufa aittir bu. Şimdi biz bu anlamdaki bir şefaat inancını reddediyoruz, kabul etmiyoruz. Kur'an'ın reddettiği şefaat anlayışı budur. Kur'an'ın içerisinde de, Kur'an'a, sünnete baktığınızda, Kur'an'ın içerisinde de kabul edilen bir şefaat anlayışı, bir de reddedilen şefaat anlayışı var. Bunlar şimdi Allahu Azze ve Celle'nin reddettiği bir şefaat anlayışı içerisinde, tasavvuf ehli, komplesi. Zümer suresinin baş tarafında, hatırlarsanız, Ela lillahi dinul halis vellezine ittahazu min dunihi evliya ma'na buduhum illa li yuqarribuna ila Allahi zulfa. İyi bilin ki halis din Allah'ındır. Ondan başka veliler, dostlar edinmişler. Allah neden onlara tapıyorsunuz, neden onlara ibadet ediyorsunuz demesine rağmen onlar hayır biz ibadet etmiyoruz. Ma'na buduhum ya ne yapıyorsunuz? İlla li yuqarribuna ila Allahi zulfa. Allah'a yaklaşmak için vesile ediniyoruz diyor. Ayetin son kısmına baktığınız zaman Allah yalancı ve nankör insanları sevmez. Fasık insanları sevmez diyor. Şimdi burada Allah'tan başka dost edinme ve o dostların da Allah katında şefaat edeceklerine bir inanç anlatılıyor. Sonunda da Allah bunu reddediyor. Bunun altına Yunus suresi 18'i koyuyoruz. Onlar kendilerine ne fayda ne de zarar veremeyen şeylere ibadet ediyorlar ve bunlar Allah katında bizim şefaatçilerimizdir diyorlar. Onlara söyle ki siz yerlerde ve göklerde Allah'ın bilmediği bir şeyi mi Allah'a haber veriyorsunuz? Nereden biliyorsunuz? İşte burada onların şefaat anlayışını Allahu Azze ve Celle reddediyor. Çünkü Mekkeli müşriklerin şefaat anlayışı buydu. Mekkeli müşriklerin şefaat anlayışı buydu. Ne yaptı? Reddediyor onları. Öyleyse değerli arkadaşlarım, şimdi bizim şefaat anlayışını veya şefaati inkar ettiğimizi söylemeleri onların anladığı anlamdaki bir şefaati kabul etmediğimiz demektir. Yani elbette ki biz onların anladığı gibi bir şefaat anlayışına sahip değiliz. Onların kabul ettiği bir şefaati kabul etmiyoruz. Hemen geçin oturun. Hemen geçin oturun ve tam size göre bir sohbet güzelce dinleyin. Hadi gençler. Hadi hemen oturun. Bak ders başladı. Hadi sıkışın. Bence gençler şöyle otursun. Gel. Gençler sen şöyle otur. Sen şöyle gel. Dizilin şöyle. Aleyküm selam. Gel. Şöyle. Daha yakınıma oturun. Ve aleyküm selam. Hemen oturun buraya. Evet, bu adamlar şefaat anlayışını kabul etmiyorlar diyorlar. Bizden için. Şefaat anlayışını kabul etmiyoruz derken, kabul etmiyorlar derken Allah korusun. Biz İslam'da şefaat inancının varlığına inanan kimseleriz. Ama tasavvufun anladığı anlamdaki bir şefaat inancını kabul etmiyoruz. Özellikle gençler için ben tekrar edeyim. Onların şefaat inancı, şefaat anlayışı, başta ne dedik? Birincisi, birilerini tezkiye etmişler, öyle mi? Şişirmişler, pişirmişler, bir yerlere oturtturmuşlar. Bir makam mevki vermişler. Birincisi bu arızalı bir anlayıştır, inançtır. Nereden biliyorsunuz? O adamın Allah indinde değerini, yerini, numarasını. Veli, evliya olduğunu, öyle mi? İkincisi, bu adam bize kıyamet günü şefaat edecektir, inancına sahiptir tasavvufçular. Hangi adam? İşte yanına gidip geldikleri şeyhleri, üstadları veya tasavvuf erbabının bütün şeyhleri, üstadları. İkincisi diyoruz ki nereden biliyorsunuz ona şefaat izni verilecek? Nereden çıkardınız bunu? Bu bir sakat inanç. Bu Allah adına bir karar vermektir. Üçüncüsü ne dedik? Üçüncü arızalı olan tarafları da kendilerine şefaat edileceğine inanıyorlar. Yani bize şefaat edecektir. Nereden biliyorsunuz? Size şefaat edilecektir. Bunu da bilemezsiniz. İşte tasavvufun bu anlamdaki bir şefaat anlayışı batır bir şefaat anlayışıdır. Kur'an'ın, sünnetin reddettiği, peygamberimizin evvel emirde mücadelesini verdiği sakat inanç buydu. Çünkü Mekkelilerin de aynen tasavvufçular gibi şeyhleri vardı. Yani veli evliya dedikleri, veli dost evliya Allah dostları, veliyullah Allah dostu, evliyaullah Allah dostları demektir. Mekkelilerin de aynen böyle bir inançları vardı. Az önceki okuduğumuz ayette onlar Allah'tan başkasını veliler ediniyorlar ve bunlar Allah katında bize şefaatçidir. Şefaatçi olacaklardır diyorlar. Allah yalancı nankör insanlara hidayet vermez diyor. Yani onların o iddialarının yalan olduğunu söylüyor. Ve bir de o ayetin içerisinde Allahu Azze ve Celle siz neden onlara ibadet ediyorsunuz diyor. Allah onların o inancını, o anlayışını onlara ibadet kabul ediyor. Onlar da diyorlar ki ma'na buduhum. Hayır biz ibadet etmiyoruz. İlla li yukarribuna ilallahi zülfe. Bakın buraya iyi dikkat edin. Allah ibadet ediyorsunuz diyor. Onlar her ne kadar ma'na buduhum biz ibadet etmiyoruz da deseler o onların sözü. Allah burada diyor ki siz onlara ibadet ediyorsunuz. Onlar ibadet etmiyoruz. Niyetlerinin halis olduğunu ve Allah'a yaklaşmak için vesile olduğunu söylüyorlar. Niyetleri iyi de olsa, öyle mi? Kendileri biz bunlara ibadet etmiyoruz da deseler hiç sorun değil. Allah onların o halini, o hareketlerini ibadet kabul ediyor. Dolayısıyla kardeşlerim, şefaat hususunda da meseleyi anlayamadıklarından dolayı bizi tenkit ediyorlar. Yani bu konuda bilinçli, şuurlu bir bilgiye sahip değiller tasavvufçular. Gerçekten sahip değiller. Yani Allah şahit sahip değiller buna. Buna sahip olmuş olsalardı bizi bu anlamda itham etmezlerdi. Hakkımızda ileri geri konuşmazlardı. Biz böyle bir şefaat anlayışını reddediyoruz. Çünkü Allah ve Resulü reddediyor. Ama biz şefaati inkar eden insanlar mıyız? Hayır. Şefaata inanan insanlarız. Ehl-i sünnetin inancıdır. Şefaat olayı vardır. Peki bizim şefaat inancımız nasıl? Bir, şefaat haktır. Şefaat haktır. İki, bütün şefaat yetkisi Allah'ın elindedir. Biraz aralık olsun. Biraz aralık olsun. Emre gel. Şefaat yetkisi tamamen Allah'ın elindedir. Şimdi biraz önceki anlattıklarımızla bu anlatılanları şöyle yan yana getirin bir değerlendirin bakalım. Kur'an'a sünnete uygun olan hangisidir? Bunların her birinin delili vardır. İkincisi, bütün şefaat yetkisi Allah'ındır. Üçüncüsü değerli arkadaşlarım, Allah kime şefaat et diye izin verirse o şefaat edecektir. Dinle. Bir, şefaat inancı haktır. Şefaata inanıyor. Yani şefaat olayı vardır. Ama nasıl bir şefaat olayı? Biraz önceki reddedilen, kabul edilmeyen ters bir şefaat anlayışını ne yaptık? Kenara bıraktık. Şimdi meşru olan şefaat olayını anlatırken bir şefaat olayı vardır. Bizim inancımız budur. Şefaat var, gerçekleşecektir. İkinci, bütün şefaat yetkisi Allah'ın elindedir. Bu çok önemlidir. Yani böyle itfaiyeci eri gibi yangından adam kurtaran şeyh efendilerin işine benzemiyor bu. Bütün şefaat yetkisi Allah'ın elindedir. Üç, Allah kime bu yetkiyi verecekse o şefaat edecektir. Dört, Allah'ın kendilerine şefaat yetkisi vereceği insanlar tevhid ehli insanlardır. Bunlar hep ayetlerle sabittir. Yani sözünden hoşlandığı kimseler şefaat edecektir diyor Allah Azze ve Celle. Bunun tefsirine de baktığınız zaman hadislerle sözünden hoşlandığı insan tevhid ehli kişiler, kimselerdir. Allah'ın razı olduğu kimselerdir. Allah'a şirk koşan, küfreden kafir şefaatçi olabilir mi? Paşasını kurtaramamış. Bir de başkasına şefaatçi olacak. Veya kendisine şefaat edilecek. Hayır. Onun için dört, bunu da kafamıza güzel yazıyoruz. Allah'ın kendisine izin vereceği insan tevhid ehli insan olacaktır. Her tevhid ehli mi? Hayır. Bilemezsin. Ama tevhid ehli insanların içerisinden seçecek, sen şefaat yetkisine sahipsin diyecek. Ondan sonra en önemlisi de beş, kardeşler, tarif ettiği insanlara şefaat edilecektir. Sen şunlara şefaat et diyecek. Bunların hepsinin delili var. Yani aklına yatmayan der ki şunun delilini alabilir miyiz? Kapıyı tam mı açtın? Ne yaptın Hikmet? Ne ettin? Orayı azıcık açık bırakın. Orası buzdolabı gibi sanki. Burası çok önemlidir. Hikmet azıcık aralık kalsın. En önemlisi Allahu Azze ve Celle'nin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hadiste dediği gibi bana bir sınır tayin edecek. Ben şefaat için yalvaracağım. Kaldır kafanı ey Muhammed. Sana şefaat için izin verildi. Ve bana bir sınır tayin edecek. Ben onlara şefaat edeceğim diyor. Kalk sana izin verildi, git kafana göre takıl değil. Bana bir sınır tayin edecek. Bu biraz önceki soruların cevabı mahiyetinde bir ders olduğundan dolayı böyle yapıyoruz. Yoksa şefaat konusunda yeriyle, numarasıyla bunlar biliniyor. Bana bir sınır tayin edecek ve gidip ben onlara şefaat edeceğim diyor. Neyi gösteriyor bu? Yani insanlığın efendisinden bahsediyoruz. Allah'ın elinden sevdiği insana izin veriyor ve git kafana göre hareket et demiyor. Allah'ın belirlediği insanlara şefaat edecektir. Şefaat anlayışı budur. Şimdi burada isim olarak Muhammed Mustafa şefaat edecektir deriz. Ama Abdülkadir-i Geylani şefaat edecektir diyebilir miyiz? Diyebilir misiniz? Bir, Allah'ın onu sevdiğini, ondan hoşlandığını nereden biliyorsunuz? İki, ona şefaat izni verileceğini nereden biliyorsunuz? Üç, sana şefaat edeceğini nereden çıkardı? Ama Muhammed Mustafa hakkında öyle değil. Muhammed Mustafa Allah'ın kendisinden, sözünden razı olduğu insan mı? Ona şefaat yetkisi vereceğini söylüyor mu? Açık, net delil. Ama kimlere kimlere şefaat edecektir? Biz burada susarız. İsim zikretmeyiz. Ama genel anlamda deriz ki tevhid ehline şefaat edecektir peygamber. Biraz daha daraltırız. Deriz ki günahı kebair işleyenlere şefaat edecektir. Her büyük günah işleyene mi? Hayır. Allah seçecek. Şunlara şunlara edebilirsin. Burada isim olarak peygamberi zikredersiniz. Şehit şefaat edecektir diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Öyle mi? Kimin şehit gittiğini biliyor muyuz biz? Allah bilir. Nice savaş meydanlarında öldürülen kişiler, kimseler vardır ki Allah yolunda şehit değillerdir. Bu Allah Resulü döneminde oluyor. Bir tanesi bayağı cengaverlik yapıyor. Bayağı düşman öldürüyor. Allah Resulü bu cehennemliktir diyor. İki rivayet var. İkisine de bu cehennemliktir diyor. Takip ediyorlar. Bir tanesini bakıyorlar ki sonunda yaralarına dayanamıyor, harakiri yapıyor. Kendini öldürüyor. Ondan sonra bir tanesine maşallah ne güzel savaşıyorsun. Yani niçin savaşıyorsun sorduklarında Medine'deki hurmalıklarını korumak için savaştığını söylüyor. Bak ikisi de savaşıyor. Şimdi bunu Allah bildirdiği için biz bunları söyleyebiliriz ama şu anki savaş meydanlarında yani Müslümanların çarpıştığı ortamlarda gerçekten hepsinin Allah rızası için niyetlerinin halis, kalplerinin temiz olduğunu nereden bileceksiniz? Ama deriz ki şehit şefaat edecektir. Şehit Hasan el-Benna, şehit Seyyid Kutup, şehit bilmem kim. Ya nereden biliyorsun kardeşim? Nereden çıkarıyorsun? Yani korkmayın, biz onlar cennete girerse bize yer kalmaz, onun için onları cennete sokmayın demiyoruz. Böyle bir şeyimiz yok. Ama nereden biliyorsunuz kardeşim? İnşallah şehittir de şehit şefaat edecektir, inancına sahip ol. O şehit hangi şehitse artık Allah ona izin verecek. Ondan sonra Allah o şehide git falana filana şefaat et derse şefaat edecektir. İşte tevhid inancına sahip olan insanların şefaat inancı budur. Tevhidi çizgideki şefaat anlayışı budur kardeşim. Ama biraz önceki tasavvuf ehlinin şefaat inancına bakınız. Nasıl? Adını kendileri koyuyorlar. Tadını kendileri koyuyor. Pist onların. Hakem onların. Güreşçiler onların. Bu kitabın ve sünnetin tarif ettiği şefaat anlayışı değildir. Şefaat hususunda da az önceki Allah'tan başkasından yardım beklenmez olayındaki yanlışlıkları gibi şefaat hususunda da meseleyi hakkıyla bilemediklerinden dolayı, şefaati iyi anlayamadıklarından dolayı kendileri Allah'a şirk koşuyorlar. Tevhidi bu konuda gerçekleştirenler hakkında da bunlar şefaati inkar ediyorlar diyorlar. Yani bizim kabul etmediğimiz şefaat yöntemi onların batıl şefaat yöntemleridir. Bu mübarek var ya, bu bize şefaat edecektir. İşte biz bunu inkar ediyoruz. Kabul etmiyoruz kardeşim. Burada yatan var ya, burada yatan mübarek bize şefaat edecek. Kabul etmiyoruz biz bunu kardeşim. mübarek gitti diyor işte. O bize şefaat edecek, bizi sırattan geçirecek. Biz buna inanmıyoruz kardeşim. Bunlar senin kendi iddialar. Şefaat hususunda da bizi böyle yanlış anlıyorlar. Onun için de şefaati. Ardından yani şeytan anasının gözü. Onun için çok uyanık davranıp meseleyi güzel anlayıp onlara da güzel anlatmamız lazım. Bunlar şefaati inkar, bunlar peygamberin şefaatini de inkar ediyorlar. Bak şimdi. Bunlar Muhammed Mustafa'nın sallallahu aleyhi ve sellem'in şefaatini de inkar ediyorlar. Bizi gösteriyorlar. Bunlar var ya, bunlar şefaati inkar ediyorlar. Peygamberin şefaatini inkar ediyorlar. Şimdi burada da değerli arkadaşlarım, kimet bak ilgilen. Burada da şimdi bizim inkar ettiğimiz peygamberimiz hakkında inkar ettiğimiz şefaat anlayışı şudur. Bir kere sen burada bağırıyorsun. Yani şefaat ya Resulallah. Aleykümselam. Hemen oturun. Bir kere şefaat ya Resulallah sözünden dolayı hemen otur. Hemen otur. Bırak. Ders başladım. Hemen gelin oturun. Tokalaştık sayıyoruz. Biz şimdi peygamberin şefaat edeceğine inanıyoruz. Ama bizim burada karşı çıktığımız, bir kere şefaat tamamen Allah'ın elindeyse, Allah yetki verecek ve şuna şuna şefaat et diyecek olan Allah'sa, sen niye bağırıyorsun ki? Şefaat ya Resulallah, niye bağırıyorsun? Biz buna kızıyoruz. Diyoruz ki peygambere bağırma. Yani medet ya Resulallah, şefaat ya Resulallah sözlerine kızdığımızdan dolayı, bunun yanlış olduğunu, hatta bunun şirk olduğunu söylediğimizden dolayı bunlar Muhammed Mustafa'nın şefaatini inkar ediyorlar diyorlar. Halbuki biz diyoruz ki peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şefaat edecektir. Peygamber şefaat edecektir. Hemen otur. Aleykümselam. Peygamber şefaat edecektir. Ama Allah'a yalvarılır. Yani ya Rabbi Muhammed Mustafa'yı bize şefaatçi kıl. Hemen otur. Peygamberi bize şefaatçi kıl. Biz bu adamlara yani peygamberden şefaat beklenir ama Allah'a yalvararak beklenir. Yani Allah Muhammed Mustafa'ya izin verecek. Doğru ama peygamberimizin size şefaat edebileceği bu bilinen bir şey değildir. Onun için Allah'a yalvarın. İstediğiniz merci yanlış. Peygamber sizi duymaz. Onun için peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den yardım bekler gibi şefaat hususunda da ona bağırıp çağırmak batıl bir inançtır. Ama Muhammed Mustafa şefaat edecektir. Allah izin verecektir. İzin verdiğini de söylüyor. İsim zikrettik biraz önce. Ama kime şefaat edeceği hususundaki yanlışlıktan dolayı, yani sizin bu hususu bilmediğinizden dolayı kalkıyor peygambere bağırıyorsunuz. Peygamberden yardım istiyorsunuz. İşte bizler hakkındaki bunlar peygamberin şefaatini dahi inkar ediyorlar. Sözü buradan kaynaklanıyor. Biz peygamberin şefaatini asla inkar etmiyoruz. Muhammed Mustafa şefaat edecektir. Ama Allah izin verecek. Aleykümselam. Allah izin verecek. Aleykümselam. Şöyle sıkışın beyler. Sıkışın. Serkan biraz sıkışın bakayım. Ayaklarınızı falan toplayın. Derli toplu olun. Sıkışın. İstediğin yere otursun. Sıkıştın mı? Yine gelecekler var. Evet, anlaşıldı mı şimdi şefaat konusunda da bizi ne diye tenkit ettikleri? Bu adamlar şefaati inkar ederler. Bunlar var ya, bunlar bizi gösterirler. İşte bunlar var ya, bunlar Vahhabidir. Bunlar peygamberin şefaatini inkar ederler. Halbuki çatır çatır internet ortamında olsun, böyle ders halkalarında olsun, öyle mi? Gittiğimiz sohbet ortamlarında olsun. Ne yapıyoruz? Şeyini yakmayasın, bak sobaya yapışıyorsun. Şefaati anlatan insanlarız. Şefaati biz asla inkar etmiyoruz. Ama şefaat konusundaki o adamların yanlışlıklarını anlattığımızda onlar bizi şefaati inkar ediyor, anlıyorlar. Öyleyse biz kalkıp biraz önceki anlattığımız deliller çerçevesindeki kurallara baktığımızda öyleyse biz kalkıp da şefaat ya Resulallah sözünü bağırarak çağırarak söyleyemeyiz. Neden söyleyemeyiz? Yani şimdi bağırarak şefaat ya Resulallah sözünü neden söyleyemeyiz? Bir peygamberimiz sizi duymaz. Duysa bile size cevap veremez. Şimdi bu peygamberin şefaat anlayışını inkar etmek midir? Yoksa yanlış yapıyoruz arkadaşım. Peygamberden yardım beklenmez. Makamı mevkisi ne kadar yüksek olursa olsun. Ondan şefaat beklenmez. Bu peygamberin şefaat etmeyeceği inancına sahip olmak demek değildir. Biz peygamberimizin şefaat edeceğine inanıyoruz. Allah izin verecek, git şunlara, şunlara, şunlara şefaat et diyecek, Allah Resulü şefaat edecektir. Öyleyse biz esas merci neresi? Allahu Azze ve Celle, ya Rabbi, Muhammed Mustafa'nın şefaatine bizi nail eyle. Tevhid işte kardeşim. Bunu söyle. Hatta ve hatta, ya Rabbi, o gün şefaatçilerin şefaatinden bizi mahrum eyleme. Yani o gün Allah kime şefaat izni verecekse, öyle mi? Bize de şefaat etsin diye Allah'tan istemektir. Bak bu haktır, doğru olan budur. Yani tevhid ehli insanların şefaat inancı budur arkadaşım. Ama tasavvufun anladığı şefaat anlayışı batıldır. Tekrarında fayda var. Bir bakarsın ki birini şişirdiler, pişirdiler. Bir yerlere oturtturdular işte. Bu velidir, evliyadır, Allah'ın dostudur. Sakat inanç. Nereden biliyorsun o Allah'ın dostu olduğunu? Değil mi? İki, ona şefaat izni verileceğini nereden çıkardınız? Öyle mi? İkinci sakat inan. Çünkü Allah bilir bunu. Üçüncüsü, size şefaat edeceğini nereden çıkardınız? İşte tevhid ehli bunu kabul etmiyor. Biraz önceki şefaat anlayışı, kitabın, sünnetin anlattığı şefaat anlayışıdır. Bunu da hallettik mi? Sarıp sarmaladık, kenara koyduk mu? İkinci olarak bu. Yani biraz önceki yardım meselesi anlaşıldı değil mi güzelce? Biz Allah'tan başkasından yardım bekleyenin Allah'a şirk koştuğunu söyleriz. Ama hangi konularda? Kardeş şu sobayı yakar mısın? Bu bir yardımdır. Bu Allah'a şirk koşmak değildir. Telefon edersin, benim tarlayı sür Ahmet Ağa. Arabamı tamir et Mehmet Ağa. Bunu dersin. Veya şunu kaldıralım, şuraya koyalım. Bunlar yardımlaşmaktır ve bunlar Allah'tan başkasından yardım bekleme anlamında değildir. Şirk anlamında değildir. Bizim şirk ve küfür kabul ettiğimiz şeyler Allah'ın gücünün yeteceği uhrevi manevi şeylerdedir. Az önce anlattık. Adam ta nereden bilmem nereye bağırıyor. Bana yardım et diyor. Arabası tamir edilecek. Yani kendiliğinden tamir edilsin diyor. Onun için bir bakarsın ki 3 lastikle Adıyaman'a gittik. 5 lastikle döndük. Şudur budur. Hikayeler anlatırlar. Buradan Adıyaman'a çıktık diyor. Bir gittik ki mübareğin oraya, baktık ki araba 3 tekerli diyor ya. Mübarek de demiş ki, elimiz yoruldu ta 300 kilometre ya. Tekerin birini de biz yaptınız. Şu inanca bak Allah'ını severseniz. O şeyhin bindiği Mercedes niye 4 tekerlik? Mübarek 2 tekerli olsun. Yani değil mi yani? Madem öyle şeyi var. Böyle sakat sakat inançlar. He? Buyur. Sakat sakat inanç. Hayır. Bitireyim şeyi ondan sonra. Soruyu sordunuz, ben ondan sonra şey yapıyorum. Yani bunlar sakat inançlar kardeşim. Böyle şey olmaz. Peygamberimizin bile devesi tökez diyor, düşüyor arkadaş ya. Devesi hastaysa peygamberimiz gidemiyor. Başka bir deve istiyor. Bu peygamber işte sakat arızalardan birisi de budur. Yani Ebu Leheb soyundan olmasın. Peygamberin soyundan o da. Yani aynı soy tabii ki. Amcası. Yani peygamberin soyundan olması sakat inançlarından bir tanesi de bu. Eğer peygamber soyundansa tamam bitti. Sen direkt cennetliksin. Bakınız. Bu da yine tevhid inancına ters olduğundan dolayı bakın bunun da üzerinde durabiliriz. Hatırlattınız. Şimdi bu peygamberin soyundan. Onun için bu direkt cennete. Ya bakıyorsunuz Kur'an'a, İbrahim'in babası Azer cehennemlik. İbrahim aleyhisselam babası. Bu tevhid dininin atası değerli kardeşlerim. Tevhid dininin atası. Ondan sonra kardeşimizin dediği gibi Nuh'un oğlu, Lut'un karısı, bunlar hep cehennemlik bak. Bunlar hep peygamberin karısı, kardeşi, oğlu. Peki peygamberimizin babası hakkında da annesi hakkında da bilgimiz var mı bizim? Birçok insanın bu konuda bilgisi yok biliyor musunuz? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin babası, annesi ateştedir. Adam diyor ki ya olur mu diyor ya, saçmalıyor hocam diyor ya. Peygamberin anne ve babası. Lan niye İbrahim'in, İbrahim de peygamber hem de tevhid dininin atası. Onun babası niye cehennemi boyladı? Nuh aleyhisselamın oğlu. Kur'an'da geçiyor Allah'tan ki bunlar. Hadiste geçse hepsini inkar ederler. Kur'an'da geçiyor bunlar. İbrahim'in babası, Lut'un karısı, Nuh'un oğlu. Cehenneme koyuyorlar. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin anne ve babası. Açın sahih hadislerde. Adamın birisi geliyor hatırlarsanız. Benim babam nerede diyor. Ya Resulallah diyor. Baban ateşte diyor. Baban ateşte diyor. Adam boynunu bükmüş giderken hüzünlü hüzünlü çağırıyor tekrar diyor ki senin baban da ateşte, benim babam da ateşte diyor. Yani sen niye üzülüyorsun ki diyor. Baban ateşte diyor. Benim gibi bir insanın bile babası ateşte diyor yani. Açın. Sahih hadis. Annesiyle alakalı. Annemin kabrini ziyaret etmek istedim. Kabirleri ziyaret ediniz, ölümü hatırlatır. Ama dua etmek istedim. Allah bunu kabul etmedi. Amcası hakkında dua ettiğinde nasıl ki ayet indi, hiçbir peygambere ve mümine yakışmaz kafir ve müşrik olarak öldükleri belli olduktan sonra onlar hakkında tövbede, istiğfarda bulunmak. Yani onlar hakkında dua. Ama bunu birçok insan kabul etmez. Sen şimdi biraz önceki bahsini etmiş olduğun Cübbeli Ahmet'e git bunu söyle bakayım. Git sen şimdi o Buhari'deki, Müslim'deki o hadisi gözüne sok. Cübbeli hadis, Cübbeli Ahmet'e de ki peygamberin anne ve babasının durumu böyle anlatılıyor. Asla da asla bunu kabul etmeyecektir. Hadisleri inkar edecektir veya tevil edecektir. Aynen Kur'an'da diyor o İbrahim'in babası değil o amcası diyor. O zaman diyor işte baba deniliyordu bilmem ne falan. Babası diyor Kur'an. Allah babası diyor, o diyor ki yok Allah diyor ya da burada yanlışlık yaptı diyor. Tevil ediyor. Yani dolaylı yönden bunu demek istiyor. Ya babası diyor. Neden böyle bir tevile yelteniyorlar? Niye böyle zorlanıyorlar? Şimdi kafalarına yerleştirmişler önceden yani. Ben ne demek peygamberin babası annesi cehennemlik olabilir mi? Yani baba peygamberse kendisi de kurtulacaktır. Koca peygamberse kurtulacaktır. Oğul peygamberse kurtulacaktır. Yani böyle bir inançları, sakat inançlarından dolayıdır değerli kardeşlerim. Halbuki Kur'an ve sünnet bize harika bir yol çizmiştir. Allahu Azze ve Celle bize mükemmel tevhidi çizgide bir yol çizmiştir. Allah bu yoldan ayırmasın. Şefaat konusundaki inancımız budur. Ondan sonra kapıyı ayarlayın gençler bak ona göre. Ondan sonra zikir konusunda. Bunlar zikri inkar ediyorlar. Bunlar var ya bunlar Vahabi, bunlar zikri inkar ediyorlar. Şimdi her şeyden önce kardeşler. Biz Müslümanız. Eğer bize Müslüman isminden başka bir isim verirseler hakkımız helal değildir. Bizim adımız Müslümandır kardeşim. Allah Kur'an-ı Kerim'de huve semmâkumul muslimîne min kablu ve fî hâzâ. Bundan önce de şimdi de size Müslüman ismini verdim diyor. Biz Müslümanız kardeşler. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de diyor ki ey inananlar siz birbirinizi Allah'ın size verdiği isimle çağırın. Allah'ın size verdiği isim ise Müslüman diyor. Biz Müslümanız kardeşim. Nurcuyuz, Süleymancıyız, falancıyız, filancıyız, fişmancıyız, şucuyuz, bucuyuz. Biz Müslümanız kardeşim. Adımız Müslüman. Çünkü isimler gruplaşmaları doğurur. Geçen de bunu anlattık. Gruplaşmalar tarafkirliği doğurur. Tarafgirlik ise kendinden olanı sevmeyi doğurur. Yalanı da yanlışı da olsa. Her şeyden önce kardeşler bizim adımız Müslümandır. Bize bu isimden başka bir isim takan olursa hakkımız helal değildir. Ondan sonra zikir hususundaki bunlar var ya, bunlar zikri inkar ediyorlar, kabul etmiyorlar. Anlatmış olduğumuz bu 2-3 mevzu gibi aynen bu konuda da yine bizi anlayamadıklarından dolayı. Daha doğrusu kitap sünnet çizgisinde zikir kavramını onlar kendi benliklerine, hayatlarına, ibadetlerine aksettiremediklerinden dolayı zikir konusunda da bizi yanlış anlıyorlar. Biz zikri nasıl inkar ederiz ya? Allah korusun. Zikri inkar eden bir insan dinden imandan çıkar ya. Birincisi bu adamlar zikir ne? Bunu anlamıyorlar. Bilmiyorlar ya, ne demek zikir? Bunlar kafayı gözü sallayarak hu hu hu veya hay hay hay sonunda hav hav değişiyor sesleri. İnanın içerisindeydim yani. Ben tasavvufçu birisiydim ve Rufai'ydim ben. Şişçilerden yani. Bu adamlar önce zikrin ne olduğunu bilmiyorlar. Bilseler bize bu adamlar zikri inkar ediyorlar demezler kardeşlerim. Öncelikle zikir hususunda bunların tam bir inancı, anlayışı yoktur. Kitaba ve sünnete göre zikir Allah'ın indirdiği Kur'an'ın sünnetin içinde bulunan her şeydir. İnna nahnu nazzalna zikre ve inna lehu lahafizun diyor. Bu zikri biz indirdik, bunu muhafaza edecek olan da biziz. Allah indirdiğine zikir ismini veriyor. Bunu biz indirdik diyor. Bunu muhafaza edecek olan da biziz. İndirdiği zikir. İndirdiğine zikir ismini veriyor. Neyi indirmiş? Ve enzelallahu aleykel kitab vel hikme. Allah sana kitabı ve bir de hikmeti indirdi. Kitap Kur'an, hikmet sünnettir. Allah sana kitabı ve hikmeti, sünneti indirdi. Demek ki kitap ve sünnetin adı zikir. Kelime anlamı ise kardeşler, Allah'ı anma, hatırlama, onu razı etme adına yaptığınız her uğraş, Kur'an okumak bir zikirdir. Az önceki ayet buna delalet eder. Kur'an okumanız bir zikirdir. Nasıl inkar edebilirsiniz? Allah korusun. Oturup bir mecliste Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerinden bahsetmeniz zikirdir. Bunu nasıl inkar edebilirsiniz? Peki bu adamlar niye bize böyle diyorlar? Bu adamlar var ya, bunlar Vahhabi, bunlar zikri inkar ediyorlar. Neden bunu diyorlar biliyor musunuz? Nedeni şu. Diyoruz ki arkadaşım, yani öyle kafayı gözü sadece sallayarak, sen şuraya otur, üşürsün bak orada, şuraya otur. Kafayı gözü sallayarak böyle hu hu hu hu nerede geçiyor? Yani peygamberin böyle bir zikir şeyi var mı? Hu Arapçada bir damir. O. İnsanlar için de kullanıyor. O demektir. O. Telefonu çalan hemen dışarı çıkıyor. Ve orada da sessiz konuşuyor. Diyece dibe gidiyor. Arapçada bir damirdir bu. O anlamında. Biz diyoruz ki kardeşim, bu nereden çıktı? Yani İslam'da Allah'ı zikretme, Allah ifadesinin geçtiği kelimelere, cümlelere bakın. Bu sizin dediğiniz şekilde değil. Mesela Allahu Ekber, bu bir zikir midir? Biz namazların sonunda ne yapıyoruz? Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Allah'ı zikrediyoruz işte. Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Allah, Allah yok. Subhanallah. Allah'a bütün noksanlıklardan tenzih ederim diyor. Subhanallah. Tenzih ederim diyorsun. Subhanallah, Subhanallah. Ondan sonra Elhamdülillah. Elhamdülillah. Orada da Allah ifadesi var. Allah'a hamd olsun. Allah'a hamd olsun diyorsun. Yani bir anlamı var kardeşim. Ardından ne diyoruz? Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allah en büyüktür. Allah büyüktür de değil bak. Allah en büyüktür. Allah en büyüktür. Allah en büyüktür. Daha mı uzatacaksın? La ilahe illallah. De. Veya la ilahe illallah vahdahu la şerike lah lehul mülkü ve lehul hamdu ve huve ala kulli şeyin kadir. Zikir kardeşim. Subhanallah ve elhamdülillahi ve la ilahe illallah ve allahu ekber ve la havle ve la kuvvete illa billah. Ya bir sürü zikir çeşidi var. Almış kocaman tesbihi hu. O bitti, ondan sonra hay hay hay hay. Ondan sonra ya nereden çıkardınız kardeşim? Biz şimdi bunları inkar ediyoruz. Bunu kabul etmiyoruz. Bunun yanlış olduğunu söylüyoruz. Adam diyor ki bunlar zikri inkar ediyorlar. Halbuki zikir konusunda da derslerimiz var. İnternet ortamında, bu tip ortamlarda. Öyle mi? Ve senelerdir talebeliğimizi yapan insanlar var. Var mı bizden gördüğü, duyduğunuz böyle zikri kabul etmiyoruz, zikir neyin nesi falan. Allah korusun. Öncelikle zikrin ne olduğunu bilmiyorlar. Zikir kavramını güzel anlayamamışlar. Dolayısıyla anlayamadıklarından dolayı da kendilerinin anladığı şekli kim kabul etmiyorsa bunlar zikri inkar edenlerdir. Bunlar zikri inkar edenlerdir. Erzurum'dan gelen misafirler var. Kalk ilgilen. Hikmet, Abdülkadir abi git. İlgilen, hemen oturtur bir yere. Ondan sonra yine bizimle alakalı ileri geri konuşmalar. Bunlar diyor kabir ziyaretine karşıdırlar diyor. Bunlar kabir ziyaretine karşıdırlar. Hemen gelin oturun muhabbet sonra. Hemen. Hadi hadi hadi hadi geç. Senin sırtın kalın, hemen yere otur. Aleyküm selam, aleyküm selam. Oturun oturun. Yok, bunlar Erzurumlular değil. Bunlara yer vermeseniz de olur. Aleyküm selam. Hoş geldiniz. Şunu var ya, bak bak. Gençler hepiniz birden bir ayağa kalkın bakayım. Siz oturmayın. Şuyla yerde. Kalk kalk kalk, ortaya hızlı hızlı. Hızlı hızlı şunu getir şu araya. Şunu bak, onu açacağız. Şunu bu şuraya bir getir bakayım. Getir. Bir dakika. Aç bunu, kalın bu yün. Pasaklı masaklı ama yün. Hah. Çek. Ha, otur, ön tarafına da oturabilir. Yok, bir de üstüne koy uyanık. Ortaya çek. Ortaya. Onu da mı üstüne koyacaksın? Aç. Ya işte ayarlayın da bir şeyler yapın yani. Otur. Getir bu tarafa. Gel bu tarafa. Ha, tamam. Fazla da gelme. Şuraya da oturabilirsiniz. Yerler soğuk beyler. İnşallah singerlerimizi tamamen yaptırırsak güzel olur. Ha. Ondan sonra bizi tenkit ettikleri konulardan bir tanesi neydi? Ne dedik en son? Zikri anlattık. Bunlar var ya, bunlar Vahabi, bunlar zikri inkar ederler. Onların zikir adına ortaya attıkları bazı şeyleri kabul etmiyoruz. Hayır, böyle şey yoktur. Bunlar İslam'da asla delil olmayan şeylerdir. Peygamberimiz böyle bir şey yapmamıştır diyoruz. Onun için kabul etmiyoruz. Ama bu zikri kabul etmiyoruz anlamında değildir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem akşama kadar Allah'ı zikreden birisiydi, ama Allah'ı nasıl zikrediyordu? Sizin yaptığınız gibi sadece hu hu hu şeklinde mi? Veya sadece hay hay hay şeklinde mi? Veya gözlerimizi yumalım, veya efendim yabancı kimse yok, lambayı söndürün deyip definen kuş kanayla mı? Böyle bir şey yok değerli kardeşler. Onun için kuş kana dediğimiz şu defle şey yapıyorlar. Peygamberin zikir hayatında böyle şeyler asla yoktu. Az önce tarif ettiğimiz gibi bir zikir bu adamlar anlamıyorlar. Zikir öncelikle Kur'an-ı Kerim'dir. Kur'an okumanız bir zikirdir. Hadis okumanız bir zikirdir. Namaz kılmanız bir zikirdir. Orucunuz, efendime söyleyeyim, emri bil maruf, nehyanil münkeriniz bir zikirdir. Yani kısacası Allah'ın razı olduğu, hoşlandığı her şey onu zikretmek demektir. Peygamber nasıl yaptıysa öyle yaparsanız Allah'a zikretmiş olursunuz. Ama onların bizi bu anlamdaki tenkitlerinin sebebi yaptıklarını kabul etmediğimizden dolayı. Yani hu hu şeklinde bir zikir peygamber yapmamıştır. Hay hay şeklinde yapmamıştır. Efendim yapsak ne olur ki? Şimdi bazen soruluyor. Yani kötü bir şey mi ki Allah Allah Allah dememiz? İslam'da bidat denilen bir kavram vardır. Bidat, din adına peygamberin yapmadığı bir şeyi yapmanın adıdır. Şimdi Allah'ı zikretme hususunda Kur'an-ı Kerim açık bir şekilde diyor ki, Resul'de sizin için en güzel örnekler vardır. Allah'ı zikretmek isteyenler için bile. Ahzab 21'de. Siz peygambere bakacaksınız, Allah'ı nasıl zikrettiyse öylece zikredeceksiniz. Allah'ı yüceltmek, tevhid etmek peygamberin lisanı ile olmalıdır. Peygamber beceremedi mi? Hu hu demedi. Çünkü bir anlam ifade etmiyor. Sadece o o o demektir. Hay hay hay, diri diri diri diri diri. Bu insanlar için de kullanılan bir şeydir. diri diri demek. Subhanallah de, Allahu Ekber de, Elhamdülillah de, de şuraya oturabilirsin, gel. İhtiyarsın sen, gel şuraya. Aleyküm selam. Zikir konusunda da bizi tenkitler bu anlamdadır değerli arkadaşlarım. Zikri kabul ediyoruz ama onların anlattığı, yaptığı manada bir zikri kabul etmiyoruz. Adını İslam'dan, tadını kendilerinden. Efendim. Gel. Abdurrahman neredesin Abdurrahman? Tamam, hemen geliyor. Arkadaş geliyor. Abdurrahman değil de arkadaş geldi. Selamun aleyküm. Evet, ne dedik? Yani adını İslam'dan, tadını kendimizden bir din asla yaşanılmaz kardeşlerim. Adını İslam'dan aldığınız gibi tadını da İslam'dan alacaksınız. Namaz kıl da nasıl kılarsan kıl olmaz kardeşim. Oruç tut da nasıl tutarsan tut olmaz kardeşim. Zekat ver de nasıl verirsen ver olmaz kardeşim. Namaz kılacaksın, peygamberin kıldığı şekilde. Oruç tutacaksın, Ramazan ayında. Sahuru belli, yiyeceğin, iftar vakti belli, öyle mi? Haç yap da nasıl yaparsan değil kardeşim, belirli günlerdedir. Niyetin, amelin düzgün olacaktır. Oruç tutacaksın, keza öyle. Namaz tutacaksın, keza öyle. Allah'ı mı zikredeceksin? Peygamber senin için en güzel örnek diyor Allah Azze ve Celle. Adını İslam'dan alıp da işte Allah'a zikrediyoruz. E ne yapıyorsunuz böyle? Kafayı gözü sallayarak Allah'a zikrediyoruz. Hayır. Zikir vardır İslam'da ama öyle değil, böyle yapılmalıdır. Namaz kılacaksınız. Ama herkes kafasına göre değil. Her mezhep ayrı ayrı namaz şekilleri. Birinde farklı, birisinde daha farklı. Aynı evin içerisinde kadın daha farklı, erkek daha farklı namaz kılıyor. Hiç araştıran, soruşturan var mı bunları ki? Neden böyle yapıyoruz? Tesbihlerinizi cebinize koyun beyler. Tesbihlerinizi cebinize koyun. Şakır şukur bırakın. Dersteyiz. Adını İslam'dan, tadını kendimizden asla değerli kardeşler. Aleyküm selam ve rahmetullah bereket. Ardından yine tasavvufçuların, onlara paralel zihniyette olan insanların arızalarından yine bir tanesi. Konu madem bundan açıldı, geç gelenler 4-5 tane önemli mevzuyu kaçırdınız. Bundan sonra saatinde gelin. Az önce arkadaşımızın bir tanesi söylemişti. Allah'a yaklaşmak için vesileler arayın. Bu bir ayettir değerli kardeşler. Allah'a yakınlık için vesile arayın. Bu bir ayeti celledir. Tasavvufçusu şeyhine Allah'a yakınlık için vesile diyor. Particisi partiye Allah'a yaklaşmak için, İslami idare kurmak için bu bir vesile olduğunu söylüyor. Yani herkes batıl tezgahına yatırmış olduğu o batıl davasına Kur'an'dan güya delil getirmeye çalışıyor. Ve aleyküm selam. Yer verin arkadaşlarım. Şöyle sıkışın oturun. Gel. Şuraya da oturabilirsiniz. Herkes batıl davasına Kur'an'dan delil getirmeye çalışıyor. Yani diyor ki bu mübarek diyor Allah'a yakınlık için bir vesiledir diyor. Allah Kur'an'da vesile arayın demiyorum. Doğrudur kardeşim. Allah Kur'an-ı Kerim'de Allah'a yakınlık için vesile aramamızı söylüyor. Ama siz zannediyor musunuz ki Allahu Azze ve Celle kendisine yaklaştıracak vesilelerin ne olduğunu zikretmemiş? Bunları unutmuş mu? Haşa. Halbuki aynı ayeti celilenin devamına baktığı zaman Allah yolundaki mücadelenin Allah'a yakınlık için bir vesile olduğu anlatılıyor. Yani adını İslam'dan alıp da tadını kendimiz koymayacağız. Allah'a yakınlık için vesileleri Kur'an'da, sünnette neden açıp okumuyoruz? Yani bir insanı, bir kulu Allah'a yaklaştıracak olan vesileler nelerdir? Neden bunları açıp okumuyoruz da kendimiz hemen o ayeti alıp ardından mübareğimizi, şeyhimizi, üstadımızı Allah'a yakınlık için vesile kabul ediyoruz? Süleyman Demirel bile partisine Kur'an'dan delil getiriyor. Kardeşim, İhtina sıratal müstakim diyor. Doğru yol diyor. Yani bu kadar laşkalandırılmaz kardeşim. Allahu Azze ve Celle kendisine yakınlık için vesile aranmasını söylüyor. Ardından aynı ayetin devamında diyor, Allah yolunda mücadele ederseniz kurtuluşa erersiniz. Allah yolundaki mücadeleniz sizi Allah'a yaklaştıran bir vesiledir. Kulum bana en fazla kendisine farz kıldığım şeylerle yaklaşır diyor. Hadisi kutsi okudunuz mu bunu? farz olan her şeyi içerisine alıyor. Senin üzerine neyi farz kıldıysa, farz kılmış olduğu şeyleri yerine getirmeniz Allah'a yakınlık vesilesidir. Peygamber yoluyla Allah'a yaklaşırsınız, Kur'an vesilesiyle Allah'a yaklaşırsınız, dualarınızla Allah'a yaklaşırsınız, hayrınızla Allah'a yaklaşırsınız. Yani bir sürü Allah'a yakınlık vesileleri vardır. Onlar ki diyor verdikleri sadakaları Allah'a yakınlık vesilesi kabul ederler diyor. Görüyor musunuz? Yani insanın verdiği zekatı, yaptığı sadakası Allah'a yakınlık vesilesidir. Sen tut birinin eline ayağına yapış, bu bizi Allah'a yaklaştıracaktır. Ya bu adamın kendisi Allah'a yaklaşmış ki seni yaklaştırsın. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bile Allah'ın en sevgili kullarından bir tanesidir. O bile kızına sen nasıl olsa peygamber kızısın, boş ver, es geç demedi. Hatırlarsanız, ey kızım Fatıma, babam peygamber diye güvenmeyesin, görevlerini yerine getir, vallahi sana hiçbir faydam olmaz diyor. Yani dünya işlerinden, dünya çıkarlarından iste vereyim, malımdan iste vereyim. Ama görevini yerine getirmediğin müddetçe peygamberin anası da olsan, babası da olsan, kızı da olsan, kardeşi de olsan asla asla Allahu Azze ve Celle size bir iltimas geçmez kardeşim. Öyleyse bu konuda da ne yapıyoruz? Bu adamlar Allah'a yakınlık vesilelerini inkar ediyorlar. Dediklerinde kasıtları ne biliyor musunuz? Bu adamlar bizim veli dediğimiz, evliya dediğimiz, bizim işte adına şu dediğimiz, bu dediğimiz, şişirip pişirip bir yerlere oturtturduğumuz kişileri, kimseleri kabul etmiyorlar. Yani onların kendi kendilerine tezki ettikleri insanları kabul etmeme işimiz, güya Allah dostlarını kabul etmeme işimiz anlamındaymış. Haşa! Allah Kur'an-ı Kerim'de, açın Yunus suresinde, Allah dostları vardır diyor. Onlara korku yoktur diyor. Ve onlar asla mahzun olacak da değillerdir diyor. Bu ayeti celileye göre biz Allah'ın dostlarının varlığından haberdarız ve buna iman eden insanlarız. Allah'ın dostları vardır elbette ki. Ama devamında ne diyor Allahu Azze ve Celle? Kimler Allah'ın dostu? Onlar ki iman etmiş, takva ehli insanlardır. Ha, iman edip takva ehli olan her insan Allah dostudur. Orada tasavvufçulardır demiyor. Orada Allah'a şirk koşanlardır demiyor. İman etmiş, takva sahibi insanlardır. İman etmiş derken nasıl iman etmiş? Bunların hepsini güzel açacaksınız. Kur'an sünnet çizgisinde hepsini güzel öğreneceksiniz. Öğreneceğiz daha doğrusu kardeşler. İman edeceksiniz ama imanınıza zulüm bulaştırmayacaksınız. Sizi kurtaracak, bizi kurtaracak olan ancak bu şekildeki bir imandır. Ayeti hatırlayanınız varsa, onların çoğu Allah'a ortak koşmadan iman etmezler. Hatırladınız mı bu ayeti? Evet. Onların çoğu Allah'a ortak koşmadan iman etmezler. Ne anlıyoruz burada kardeşler? Burada anlaşılan o ki Allah'a iman ediyorlar ama ortak koşarak iman ediyorlar. Yani demek ki Allah'ın sevmediği bir iman şekli de varmış. Şaibeli bir iman şekli varmış. Ki zaten şirk imanla beraber vuku bulandır. Çoğu Allah'a şirk koşmadan iman etmezler. Yani şirk imanla beraber vuku buluyor. Öyleyse Allahu Azze ve Celle'ye takdim edeceğiniz uluhiyet hususunda, rububiyet isim ve sıfatlar hususundaki imanınız şaibesiz olacak. Şirksiz olacak kardeşim. Böyle bir iman ehli, iman sahibidir ancak Allah dostu. Allah dostu ancak budur değerli kardeşler. Allah'a iman ediyor. Cüzlerinden şimdi bahsedelim. Allah'ın gaybı bildiğini söylüyor. Dur açayım şuradan da dinlesinler. Gayb hususunda Allah'a iman ediyor. Gaybı kim bilir? Allah'tan başka kimse gaybı bilmez. Az önce arkadaşımız anlattı. Cübbeli Ahmet ne yapıyormuş? Gayb hususunda anlatıyor ayetleri, hadisleri. Ardından o ayetler, hadisler sulandırılıyor, kenara konuluyor. Ondan sonra adına veli dediği, evliya dedikleri, işte şeyh dediği, üstad dediği kişiler, kimseler de gaybı bildiğini söylüyor. İşte Allah'a ortak koşmak budur kardeşim. Allah'a ortak koşmak işte budur. Allah'tan başkasından yardım beklenmez inancına sahip, bir bakıyorsunuz ki kitabında, hasreten o vatandaşın kitabında, kardeşimden aldım getirdim, Allah razı olsun, Taher Zurum'dan getirdim. Diyor, başınız sıkıştığı zaman, işlerinize dara düştüğünüz zaman kabir ehlinden yardım bekleyebilirsiniz. Onun için sohbetinde diyor ki siz sadece İyyâke na'budu ve İyyâke nestaîn diyor. Bunu bilirsiniz sadece. Yani yalnız sana ibadet eder ve yalnız senden yardım bekleriz diyor. Bu ayeti okurlar diyor. Öyle zahirine bakarlar diyor. Ne yapacaktık? Biz en iyisini yapıyoruz tabii ki. Ayete sadık kalıyoruz. O adam 50 sefer bunu söyler namazlarında, ardından kabir ehlinden yardım bekler. İşte şirk budur kardeşim. Şirk budur kardeşim. Bu konuda kafanıza yazacağınız bir kural vardı. Az önceki işte vesile. Az önceki vesileyi anlattık. Vesile aranır ama Allah'ın tarif ettiği, istediği şekilde vesile olur. Yani Allah'a yakınlık vesileleri yine Allah'ın tarif ettiği şeylerdir. Adını İslam'dan, tadını kendinizden asla. Bu sizi asla Allah'a yaklaştırmaz. Mekkeli müşrikler aynen bu şekilde Allah'a yaklaşmak istiyordular. Ama Allah bunu kabul etmedi. Şirk olarak kabul etti. Şirk kabul etti. Hulasa, az önce ifade ettiğimiz gibi sizin tevhidi gerçekleştirme hususunda değerli kardeşlerim, kafanıza yazacağınız bir kural vardır. Olmazsa olmaz dediğimiz tevhidin gerçekleşmesi için ispat ve nefi kuralı. Bu rububiyette, isim ve sıfatlarda, uluhiyette her zaman için geçerli bir kuraldır. Olmazsa olmaz. İspat ve nefi. Bunu defalarca anlatmışızdır. Ne demekti ispat ve nefi? Var mı hatırlayanınız? İspat ve nefi. Allah için bir şeyi ispat ettiyseniz, onu mahlukatından nefy edeceksiniz. Allah için bir şeyi ispat ettikten sonra, onun mahlukatından nefidir ispat ve nefi kuralı. Bu her konuda gerçekleştirilmesi lazım. Tevhid ehli olabilmeniz için. Allah için neyi ispat ettiniz? Örneğin, rububiyetle alakalı. Allah yaratıcıdır. Sözü ispattır. Nefi yanında olmadığı müddetçe tevhid gerçekleşmez. Allah yaratıcıdır. Nefi de onun yanına getireceğiz. Ne diyeceğiz? Allah'tan başka yaratıcı yoktur. Bitti bak, böyle olacaktır. La ilahe illallah. O uluhiyetle alakalı la ilahe deseniz olmaz. La ilahe illallah. Allah ilahdır sözü ispattır ama nefi de yanına gelecektir. İllallah. Allah'tan başka ilah yok. Bunu her konuda kafamıza yazacağız. Gaybı bilen Allah'tır. Ama bizim mübarek de bilir. Hayır. Allah'tan başka gaybı hiç kimse bilemez. İkisi bir arada bakınız. İsim ve sıfatlarında da aynen böyledir. Allah'ın göz sıfatı vardır. İspattır. Onun gözüne benzer hiçbir göz yoktur. Bütün noksanlıklardan münezzeh bir göz. Öyle mi? Hangi ismini sıfatını ele alırsanız alın, ispat ve nefi kuralı hepsinde geçerli olması gerekir. Ki tevhid ehli olasınız değerli kardeşlerim. En son neden bahsettik? 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane oldu. Yani bizi suçladıkları ama meselenin hakkıyla künhüne vakıf olamadıklarından dolayı. Bunlar Allah'tan başkasından yardım beklenmez diyorlar. Ondan sonra diyor, işte bana su getirir misin, şudur budur. Allah'tan başkasından yardım istiyorlar. Yani bizi güya ne yapıyorlar? Meseleyi anlamamışız diye. Senden su istememi, normal olan bir şeyi yapmamı, kabir ehlinden yardım bekleme delil getiriyor. Evet. Sorularınızın cevabı olarak ben artık bunu kabul ediyorum. Yeniden bir ders başlatabiliriz. Veya bu anlamda sorusu falan olan varsa devam edelim. Hasan, bilmiyor musun sen? Bugün ders var. Sübhanallah. Evet. Bir saniye. Bir saniye. Bir saniye. Nafileleri bir kenara bırak. Önemli ciddi sorular. Bir sürü arkadaş vardır. Nafile ibadetler son dersin sonuna kaysın. Önemli olan şeylerden başlayalım. Evet. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kullu bid'atın dalale ifadesiyle bid'atın iyisini, kötüsünü de hepsini içerisine alıp reddeden bir ifadedir. Bunu ayırt edenlerin delil getirmeleri gerekir. Yani eğer bid'at dinde sonradan ihdas edilen bir şeyse, hepsi de reddediliyorsa, kullu bid'atın dalale deniliyorsa, bunun iyisini ispat etmek lazım. Yani şu iyi bidattir kim diyor. Ömer'in bir sözü var. Bunu teville yola çıkıyorlar. Ama Ömer'in radıyallahu anh'unun o uygulamasına baktığınız zaman kelime anlamıyla değil, ıstılahi anlamıyla meseleye bakarız biz. Şimdi bidat sonradan çıkan her şey anlamında değildir. Hepimiz bidat olmuş oluruz. Hepimiz sonradan çıktık. Bid'at, din adına sonradan çıkarılan şeydir. Ömer radıyallahu anhunun Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin 2-3 sefer teravih namazını kıldırması, ardından da üzerinize farz olur korkusuyla gelmediğini, akabinde vefatından sonra da Ömer radıyallahu anhu insanları yan yana getiriyor. Yani bu ibadet cemaatle kılınabilir çünkü Peygamberimiz kılmıştır. Onun terk etme sebebi ise farz olur korkusuyla. Peygamber gitti, artık vahiy kesilmiştir. Böyle bir korku da yoktur. Hepsini yan yana getiriyor. Ömer'in oradaki sözü, radıyallahu anh'unun bu ne güzel bidattir sözü, bu ne güzel yeniliktir. Yani elhamdülillah ne iyi ki yeniden buna başladık anlamındadır. Çünkü teravih bidat değildir. Teravih namazını cemaatle kılmak bidat değildir. Sadece böyle bir sözü teville böyle bir şeye yelteniyorlar. Hayır kardeşim, bidatın iyisi kötüsü olmaz. Din adına çıkarılan her şey bidattir. Her bidatın sonu da sapıklıktır. Her sapığın sonu da cehennemdir. Anlaşıldı mı burası? Mehmetçiğim ne? Muharrem ayının neyinden bahsedeceğim? Muharrem ayı Allah'ın ayıdır. Muharrem ayında Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bol bol oruç tutarmış. Muharrem ayında işte geçtiğimiz Aşure günü orucu vardır. Aşure günü orucu tutarsanız geçmiş senenin günahlarına kefaret olur. Bu kadar. Delil ister bunlara. Bunlara delil ister. Hayır ben bilmiyorum. Bunlara delil ister. Muharrem ayı yani İslami ayların yılbaşısıdır. Yani ilk ayıdır. Efendime söyleyeyim. Allah'ın ayı deniliyor. Ondan sonra Allah Resulü en fazla bugünlerde oruç tutmuş. Bu ayda oruç tutmuştur. Bunun içerisinde Aşure günü vardır. Aşure günü. Yani Muharrem'in 9. günü. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin oruç tuttuğu. Ondan sonra senenin günahlarına da kefaret olacağını söylüyor. Bu kadar. Bunlar Şiadır. Şiaların kendilerine göre kaynakları vardır. Efendime söyleyeyim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ile kendilerinin dayandırdıkları işte o Cafer-i Sadık dedikleri ki hadis ehlinin dediği gibi bu arada o kadar uzun bir yol var ki develerin boynu kopar ya. Hani nerede, kimden almış bu haberleri? Hadis ehlinin güzel bir tabiri vardır. Diyor ki buradan diyor peygambere kadar diyor devenin boynu kopar diyor ya. O kadar uzun bir yol vardır. Çünkü hadis ehli yani metin ve senet yoluyla işe çıkar. Senet burada kopuyor. Yani bir metin var, bir şeyler zikrediyorlar. Cafer-i Sadık'tan, Cafer-i Sadık'tan, hayır, Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme kadar varacaktır. Biz tabiinden bile gelse biz buna ne yapıyoruz? Mürsel diyoruz. Tabiinin sahabeyi atlayarak kâle Resulullah demesine mürsel diyoruz. Bunu kabul etmeyiz. Delil ister. Yani biz illa her şeyi biliyoruz anlamında bir ekabirlik yapmayız. Allah'a sığınırız ama bununla beraber böyle bir şey varsa delil ister. Çünkü geçmiş peygamberlerden haberleri ancak yine bir peygamber verir, öyle mi? Vahiyle, yani bu Kur'an'da sünnette anlatılması lazım. Kaldı ki Muharrem ayı ile ilgili bize gereken bilgi verilmiştir. Ondan önceki peygamberlerle alakalı kıssalar, hisseler yeri geldiğinde anlatılır ama şu an onun yani zamanı da zemini de değil. Muharrem ayı ile ilgili bilmemiz gereken bu kardeş. Geçti. Muharrem ayı geçti. Aleyhisselatü vesselam Muharrem ayında 10 gün oruç tutmuş, sadece 9'unda mı? Ay 9'unda diyor. Dokuzunda, aşure günü. Dokuzu aşure günü işte. Hatta farzdı. Ne zaman ki Ramazan orucu farz kılındı, dileyen tutsun diyor. Dokuz ve onuncu gününe rivayet var. O sahabeden, peygamberimizin değil. Allah Resulü aşure günü tutmuş. Nasıl mekruh? Şimdi zannedersem karıştırıyorlar. Şimdi şu rivayeti açalım. Bakınız yerinde okuyalım. Sanki herkes aynı şeyi, aynı kağıdı okuyor. Sanki de demeyelim. Belli yani hep Diyanet'ten çıkmış belli bir kağıt okunuyor. Sorular hep aynı minval üzere. Kolu, kanadı yırtılmış, çıkarılmış, anlatılıyor. Hatta ta Almanya'dan soruyorlar, aynı şeyi anlatıyorlar. Bakınız şimdi. Aşure ile alakalı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem İbni Abbas'tan geliyor. Medine'ye geldiğinde Yahudilerin aşure günü oruç tuttuğunu gördü ve bu ne orucudur diye sordu. Yahudiler bugün iyi bir gündür. Bugün Allah'ın İsrailoğullarını Firavun ve ordusundan oluşan düşmanlarından kurtardığı gündür. Musa aleyhisselam bu günde oruç tuttu dediler. Bunun üzerine Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ben Musa'ya sizden daha fazla hak sahibiyim buyurdu ve o gün oruç tuttu. Ashabına da orucu emretti. Bukhari ve Müslim hadisidir. Ardından Ebu Katade Ensari Ramazan yoktu. Evet. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aşure orucu hakkında kendisine soru sorulduğunda geçen senenin günahlarına kefarettir dedi. Ebu Hureyre'den gelen başka bir hadis Ebu Davud Müslim hadisi Ramazan'dan sonra en faziletli oruç Allah'ın ayı olan Muharrem ayı orucudur. Dedik ya biraz önce Allah'ın ayı. Farz namazlardan sonra en faziletli namaz ise gece namazıdır. Teheccüd namazıdır. Anlaşıldı mı? Burada benim delilim. Onlar da gel. Şimdi sorular hep aynı. Cuma günü hasreten tek başına cuma günü oruç tutmak haramdır. Aşure gününü bu şekilde yani Muharrem ayındaki aşure gününü bu şekilde söylemesi delil ister kardeşim. Artık onlara sorun. İsteyin, delil isteyin. Aha benim delillerim. Yeri numarası burada. Onlardan iste. İti öldürene sürükletirler. Reisciğim onlar söylüyor. Onlardan al. Evet. Beyler başka ders yapmam ben. Epey uzadı. Varsa sorularınız. Peki hocam, yani her bir şeyin bir zahirisi bir de batinisi var diyor. Hocam Kur'an ve sünnette biz bunu nasıl araştırdık hocam? Zahir ve batini. Yani bir meal üzerine, bir sure üzerine yorum yaparsak bunu diyor. Hemen diyor bunu diyor sen zahirisine bakma, batinisine bakıyorsun mesela. Ya da şöyle yaparsa hocam biz zahirine baktığımızda batına bakıyoruz. Batına bakılacağını zahirine evet. Bakıyoruz. Nasıl yani? Şimdi adamlar belki farklı bir ifadeyle, kelimeyle belki bizim kastettiğimizi kastediyorlar olabilir. Ne yapıyoruz? Diyoruz ki kardeş bununla neyi kastediyorsun? Muşahhas bir örnek. Mesela aldık. ayeti celileyi elimize, işte iman eden kullarıma de ki namaz kılsınlar. Bu ayeti aldık. Bu ayetin zahiri ne demek? Namaz kılmaktan ibaret. Yani namaz kılınız diyor. Şimdi bunu batınından kastınız ne? Ne demek istiyorsun? Bunun izahı mı demek istiyorsunuz? Şimdi biz diyoruz ki, bizim literatürümüzde şöyle bir ifade vardır. Ayetlerin bir mantıklı bir de mefhumu vardır. Acaba bunu mu demek istiyorlar? Eğer buysa doğru. Ayetlerin bir mantıklı bir de mefhumu vardır. Mantık, işte bahsini etmiş olduğumuz şeydir. İman eden kullarıma de ki namaz kılsınlar. Bu mantıkludur. Mefhumu, nasıl namaz kılınacağıdır. Yani namaz kılsınlar ama nasıl? Buradaki bizden istenen şey ne? Namazın nasıl kılınacağı, işte bunun tarifi de onun mefhumudur. Va'bud rabbeke hatta ye'tiyekel yakin. Yakin sana gelinceye kadar Rabbine ibadet et. Bu ayetin mantıkıdır. Bunun içerisinde bir yakin vardır. Tasavvufçuların sapıttığı ve o yakin geldikten sonra ibadeti bile terk ettikleri bir olay vardır. Duyduysanız. Müslümanların telefon sesleri ciddi olsun ona göre. Buradaki bahsi edilen yakinden kasıt nedir? Ney? Yakin sana gelene kadar Rabbine ibadet et. Tasavvufçular der ki, ya insan ibadet ede belli bir mertebeye gelir. Yakin mertebesi, ondan sonra ibadet ondan sakıt olur. İbadet düşer diyor. Buradaki yakin o mu? Buradaki yakin ölümdür. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şüphesiz ki kardeşinize yakin geldi diyor hadiste. Vefat eden bir sahabi ile alakalı. Yani ayetin mantıkını alırsınız, bir de mefhumu vardır. Veya kadınlara dokunmuş iseniz, öyle mi? Abdest. Evla mestumun nisa, veya kadınlara dokunmuş iseniz. Veya kadınlara dokunmuş iseniz ayetin mantıkudur. Veya kadınlarla ilişkiye girdiyseniz ayetin mefhumudur. Orada bahsi edilen dokunmak, yani lems cimadan kinayedir. Mefhumudur. Bunu mu kastediyorsun? Eğer bunu kastediyorsanız, yani adamlara yardımcı olalım. Kaldı ki onlar zaten birilerinden duymuş da söylüyorlar sana. İfadeler ağır, kendisi de anlayamamış ya, güya seninle ilmi konuştuğunu zannediyor. Kardeşim böyle diyorsun ama bu ayetin zahiri, bunun batını var diyor. Sen biliyor musun diyor, Ali radıyallahu anhu diyor, o besmelenin noktasından diyor, tefsire başlıyor diyor. Yaz, yaz, yaz, bitmiyor. Lan besmelenin noktasından alakalı ne yazabilirsin sen? Ne demek bu? Ne demek bu? Peygamberin bilmediği, yapmadığı bir şeyi Ali nasıl yapmış? Nerede yapmış bunu alabilir miyiz? Besmelenin noktasını bitiremediyseler sinin noktası nasıl bitecek? 3 tane var. Değil mi ya? Neyi mesela dinliyor? Ha, vahdedi vücudu kastediyorsun. Ne demek vahdedi vücut, ne demek? Duydukla mı söylüyoruz? Yani illa sen değil bak. Ha, duydukla mı söylüyoruz yoksa vahdedi vücut ne? Ben vahdedi vücut tezini, inancını, ekolunu çok iyi bilirim. Her şey Allah. Sen bile Allah'sın. Allah'tan bir parçasın. Onun için zikirlerinde la mevcuda illallah, la mevcuda illallah. Mevcudatta Allah'tan başka bir şey yoktur. Evet, aynen. Haşa. Halbuki bakınız, tevhid ehli ne yapmıştır? Halik ile mahluku ayırt etmiştir. Allah ayrı, yarattığı şeyler ayrıdır. Buna hiçbir delil gerekmeden fıtraten bile insan cevap bulabilir. Allah vardı, hiçbir şey yoktu, değil mi? Allah vardı, hiçbir şey yoktu. Allah'ın haricinde olanlar yaratık mı? Yani iki şey var. Halik ile mahluk. Halik ile mahluk. Halik nerede, mahluk nerede? Halık ayrıdır, mahluk ayrıdır. Allah yarattığı şeylerden ayrı, 7 kat semaların üzerinde, arşının üzerindedir. Er-Rahmanu alel arşisteva. O Rahman arşının üzerine istiva etmiştir. Peygamberimiz de 7 kat semaların üzerine yükselmiş, miraca, yani yükseldi, Allah'la konuştu perde arkasında. En açık delillerden bir tanesidir. Vahdedi vücut inancı, Haşa. Gelmiş geçmiş en sapık inanç. Her şeyin bir Allah olduğu inancı. Her şey bir Allah'sa kişinin hanımı kendisine helal, anası niye haram? Soruyor bir tanesi de diyor ki vallahi avam için öyle de diyor, havas için hepsi aynı diyor. Evet. Yok, enel hak dememiş. Enel hak değil. Cübbemin altında Allah'tan başka bir şey yok demiş. Bak, enel hak değil. Şimdi enel hak dediğinde ben ne demek istediğini anlıyorum onun. Çünkü fikrini, zikrini bildiğim için. Ama bazıları der ki ya niye yanlış anlıyorsunuz ki? Ya ben de hakkım. Beni de hak yarattı. Aslında doğru konuşsan arkadaşım benim anlayacağım şekilde. Yani Allah'ı ve Resulü'nü yalanlattırmayın. Allah ve Resulü'nü yalanlattırarak, yani bir onların anlayamayacağı şekilde konuşarak Allah'ı ve Resulü'nü yalanlattırmayın diyor. Biz şimdi açık ve net konuşmamız gerekir. Enel hak ne demek enel hak? Ben onların ne demek istediğini anlıyorum. Eğer seni Allah yarattı demek istiyorsan dur, tabii ki seni de Allah yarattı. Cübbemin altında Allah'tan başka bir şey yok. Ne demek bu? Bu ne demek? Onun için geberttiler zaten onu ya. Onun için geberttiler. Yani ne demek cübbemin altında Allah'tan başka bir şey yoktur? Çalmışlar da kılıcı çalanın ne, hangi eliyle çaldı, neresinden çaldıysa anlatılan odur ki. Mişmiş. Evet, bu şekilde anlatıyor. Kanına çalanın kanı delinmiş. Yüzüne çalanın yüzü kanamış. Boynuna çalanın... Niye öldü ki madem o kadar böyle kudretli, kuvvetli, bir nasıl kılıç çekti, nasıl, niye öldü? Hikaye ve bunlar zaman israfıdır. Boş verin. Öyle şeylere inanmayın. Bak başta dedik. Halık ile mahluk var. Allah ayrı, yarattığı mahlukatı ayrıdır. Şu an Allah yarattığı mahlukatından ayrıdır. Arşının üzerindedir. 800 tane delil var bu konuda. Bizi yaratan Rabbimiz ayrı mahlukatından. Arşının üzerindedir. Oradadır. Ben Allah kendisi diyor. Ben arşımın üzerindeyim. Allah mekandan münezzehtir, zamandan münezzeh. Bu söz nerede? Bakara suresinde mi geçiyor? Nerede bu? Bu söz nerede? Kim diyor? Nerede geçiyor bu söz? Ben daha iyi biliyorum. Soruyorum sana. Bak ayet diyor ki hayır. Bizim gibi hoca yok. Biz biraz farklıyız. Biz biraz cinsiz. Allah katındaki diyor bir gün sizin saydıklarınızda 1000 yıldır diyor. Allah katında bir zaman varmış ha. Ayet. Yani Allah'ı zaman yıpratamaz. Allah'ın mekana ihtiyacı yok. Bunu mu demek istiyorsunuz? Bunu demek istiyorsanız doğru kardeşim. Allah'ın bir mekanı var, oraya ihtiyacı var. Yağmurdan, yağıştan korunuyor. Biz böyle bir şey demiyoruz. Allah arşının üzerindedir. Ayet tamam bitti. Böyle ayetler olduğu gibi peygamberimizin hadisleri vardır. Birinci sema 2, 3, 4, 5, 6, 7 diyor. Yedinci semadan sonra diyor kürsü var. Kürsünün üzerinde su var. Suyun üzerinde arş. Arşın üzerinde de diyor Allah diyor. Ta oradan sizin ne yapıp ne ettiğinizi bilir diyor. Daha bundan açık şey olsun. Allah mahlukatını yaratmazdan önce kendi yanında bulunan kitaba şöyle yazdı. Rahmetim gadabıma galebe çalmıştır. Bu kitap yanında arşın üzerinde diyor. Bukhari Müslim hadisi. Ne diyeceğiz şimdi? Bunlar gayet açık ve net. Kafamız şimdi niye karışıyor? Veya bu ifadeler bize niye ağır geliyor? Şundan dolayı. Şimdiye kadar böyle bir şey duymadık. Hangi hocaya rastladıysak zamandan, mekandan münezzehtir. Hatta bakın Mehmet Zahit Kotku, binlerce insanı peşinden sürükleyen kişi, kimse, tasavvufçu bir adam. Ehl-i Sünnet Akaidi. Kitabın adı da Ehl-i Sünnet Akaidi. Aç 124. sayfasında diyor ki her kim Allah'ın arşının üzerinde olduğunu söylerse, Allah göktedir derse Allah'a şirk koşmuştur. Bu söz aynen Allah ikidir demek gibidir diyor. Allahu Ekber. On binlerce öyle adam olacağına şöyle 5 kişi olsun yeter. Neye lazım on binlerce? Bu şekilde adam. Allahu Ekber. Aç kitap da var bende, gösterebilirim. Ne demek? Aç Kur'an-ı Kerim. Be Allah'tan korkmazlar. Kur'an'ı hiç mi okumuyorsunuz? اَاَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ اَنْ يَخْسِفَ بِكُمُ الْاَرْضَ فَاِذَا هِيَ تَمُورُ Gökte olanın sizin üzerinize taş yağdıran bir rüzgar göndermesinden emin mi oldunuz? Mülk suresi ayet 16-17. Gökte olduğunu söylüyor. Bizim üzerimize gökten taş yağdıracak olan Allah'tır. Yaptıklarıyla Allah'a kavuştular. Yaptıklarıyla Allah'a kavuştular. Yani Yunus'u sevmesek ne oluruz mesela? Adın ne senin? Erhan. Yaş kaç Erhancığım? 40 küsür. Kaç küsür? Yavrum, kızım demiş. Kaç yaşındasın? 30'luk birkaç ay geçiyor. Tarih atacağız yavrucuğum, kaç ay? 85 ay kadar falan demiş. Küsür. 60 sayı yok, hayır. Söyle arkadaşım ya. 40 kaç? 45'e niye korkuyorsun ya? O zaman hem öyle diyorsun hem sen saklıyorsun. Kardeşim söyle işte. Neyse Erhancığım. Ya işte ara sıra şaka yap, bak da gülsün millet, sıkıldı. Erhancığım şimdi neyi konuşuyorduk ha? Yunus'u veya Hallacı Mansur'u, Muhyiddin İbni Arabi, işte bahsini etmiş olduğunuz insanları, yani buradakiler sevse ne olur, sevmese ne olur? Yani sevseler iman ehli mi olurlar? Sevmeseler, reddetseler dinden mi çıkarlar? Yani niye onlarla uğraşalım ki? Ha, bana şahsi kanaatimi soruyorsan, belki soru sorulmasına vesile olur. Bu adamlar hep din düşmanı adamlar. Bu adamların hepsi vahdedil vücutçu. Yani Allah'a ortak koşuyorlar bile demeyeceğim. Mülhid mi insanlar bunlar? Mülhid. Korkunç bir şekilde arızaları olan ve yaptıklarıyla da Allah'a kavuşan insanlar. Zaten onları tenkit ettiğimizde müdavimler hep şunu söylüyorlar. Ya bunlar sekir halinde söylemişler. Sekir halinde söylenen sözler geçersizdir. O zaman sözleri sekir halinde söylenmişse, sekir halinde bu kitaplar yazılmışsa, aç çöpe ya, ne diyeceksin, ne diye konuşuyorsun? Ah işte Mevlana'nın Mesnevisini aç, Tan gazetesi yazmaz. Porno gazetesini, porno şeylerde göremezsiniz onu vallahi. Aç 300 tane kıssa var, vallahi oturup hanımınla okuyamazsın onu sen. 300 tane. Baş tarafında da yazıyor ki bu alemlerin Rabbinden inmedi diyor. Temizlenenlerden başkası dokunamaz buna diyor. Şerefli katiplerin elleriyle yazıldı diyor. Getireyim, hemen var burada. Ona batıl ne önünden ne arkasından yaklaşamaz diyor. Yani Kur'an'a biçilen değer, verilen vasıflar veriliyor. Ana, bir açıyorsun ki 300 tane porno kıssa. Haşa. Cariye ile eşek meselesi, hamamda kadın tavlayan, oğlancı bilmem kim falan. Aç 300 tane kıssa okursun. Bir ara gerçekler sıvında sakladılar. Olabilir. Ben peygamberden daha iyi bildiklerini, sahabeden daha mı iyi biliyorlar? Bilmiyorlar. Ben onun için peygamber ve onun ashabının sözünü dinliyorum. Obama daha meşhur lan. Bush daha meşhur dediği gibi. Anlaşıldı mı kardeşim? Yani onlar kabul edildiğinde bizi iman ehli yapacak kimseler değil, reddettiğimizde de bizi küfür ehli yapacak insanlar da değil. Böyle kalabalık ortamlarda, meseleyi bilmeyen insanlar arasında bu tip sorular bence yersiz yani. Yaptıklarıyla Allah'a kavuşturlar, boş ver. Bizim kendisini öğreneceğimiz, yolunu, yordamını kendimize yordam edeceğimiz şahsiyet bellidir. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ ف۪ي رَسُولِ اللّٰهِ وَسْوَةٌ حَسَنَةٌ Ben burada herhangi bir mezhepten bahsettim mi Erhan? Yok. Meşrepten bahsettim mi? Yok. Ben herhangi bir şahsa davet ettim mi? Yok. Allah'a ve Resulüne davet ediyoruz. Kitap ve sünnet kardeşim. Siz hangi cemaattensiniz? Biz Müslümanız. Burada ilk arkadaş bir soru sordu. Vay Vahabiler, şudur budur. Bize Müslüman isminden başka bir isim verene hakkımızı helal etmiyoruz. Allah bize Müslüman demiş. Biz Müslümanız. Biz Haneficilik, Şaficilik, şuculuk, buculuğu bile kabul etmezken ne demek? Vahabi ne? O nereden çıktı? Biz Müslümanız kardeşim ya. Biz Müslümanız. Bundan başka hiçbir ismi kabul etmiyoruz. Adımız Müslüman. Örnek ve önderimiz Muhammed Mustafa. Dinimiz İslam. Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Rabbimiz Allah. Kitabımız Kur'an. Onun izahını yapan sünnettir. Başka ne? Sen bunlardan sor. Ne yapacaksan ben gücüm yetiyorsa açar onlardan gösteririm. Bunun haricindeki insanları alıp masaya yatır, enini boyunu ölçmeye kalkarsınsa kavga gürültü çıkacak. Çünkü sevdiklerinize dil uzatacağız. Ondan sonra siz kalkıp bizim sevdiklerimizle uğraşacaksınız. Ben Gazali'yi sevme mecburiyetinde değilim. Muhyiddin İbn Arabi'yi sevme mecburiyetinde değilim. Hallacı Mansur'u sevme mecburiyetinde değilim. Ben Allah'ı, Resulünü ve onun ashabını sevme mecburiyetinde. Onun yolundan gidenleri sevme mecburiyetinde. E hocam onlar gitmemiş mi? Gitmemiş. Gitmemişler. Yani bir insanı tanımanız için ya kitaplarını okuyacaksınız ya da muasırınız olur, yanına gideceksiniz, sohbetlerine katılacaksınız. Öyle mi? Bu adamlar bizlerden önce yaşamışlar. Dolayısıyla biz bu adamları ancak ve ancak kitaplarıyla tanırız. Mevlana'yı tanımak isteyenler mesnevi şeriflerini bir okusunlar. Nasıl şerif bir mesnevi ise bir okusunlar. Gazali'yi tanımak isteyenler İhya-i Ulumiddin'i bir okusunlar. Muhyiddin İbni Arabi'yi tanımak isteyenler Futuhatül Mekke'yi okusunlar. Füsusül Hikem'i okusunlar. Adam ne diyor biliyor musun? Bazen o bana ibadet eder, bazen ben ona ibadet ederim diyor. Vahdet-ül Vücut inancına sahip. Bu adamların şeyi belli yani. Onlar bize gülüyor biliyor musunuz? Onlar hakikati daha göremediler. Bunlar hakikat marifet ehli. Biz şey gâle kîle diyen hadislerle uğraşan insanlarız onlara göre. Erhancığım anladın mı? Var mı sormak istediğin bir şey? Ben teşekkür ederim efendim. Ben teşekkür ederim. Bence onlarla ilgilenme, boş ver. Sana sorulacak soruların cevabını hazırla. Gel bakayım ey Erhan kulum. Bizim Muhyiddin'den ne haber? Onu nasıl bilirdin? Onu sormayacak sana. Yani Hallaç'tan şundan bundan sormaz Allah'a vazgeçmez. Hazır mı? Yani o ekolden misin yoksa? Ya bize de söyle belki sap bak. Bak. Uyanık ol. Bak burada bir sürü adam var. Belki ben kandırmış olabilirim. Cevaplarını ver bunlar da duysun. Bak bunlar daha yeni tasavvuftan geldiler. Şu göç. Madem sen açtın, sen söyleyeceksin. Evet. Hocam ben sadece şunu söyleyeyim. Söyle bak ha. Ben gözyaşı bilirim, ağız bilirim. Allah deyince böyle yanık ciğer kokusu bilirim. Ben başka bir şey bilmem. Başka bir şey bilmez misin sen? Ha. Sen şimdi Allah dedinmişim ciğer kokusu mu geliyor? Peki peygamberimizin ciğer kokusu niye gelmiyordu? Sağ. Nerede? Sen mi şu an alıyorsun? Evet, hepsini alırım hocam. Hepsi gelir yani. Biz niye alamıyoruz? Hocam hepiniz alırsınız. Herkes de var. Hayır oğlum abi ben niye alabiliyor musunuz? Bu niye? Cehaleri sen. Nasıl? Anlamadım. Konuşursanız mı bunu? Eğer Allah yolunda olacaksa buyur sağır olmaya da hazırız. Dilsiz de kör olmaya da. Hadi bakalım. E o işin içinden çıktık geldik. Ben daha paçamı sıvamadım hocam. Ben bu kadar değilim. Bir dere gördük biz paçayı sıvayamadık yani. Biz giremedik. Sen o dereden çıkmış olabilirsin ama. Bakın arkadaşlar ben hocam çarptı, bastı şeye, tuşuma ben de konuşuyorum. O yüzden ben o şekilde kalıyorum. Şimdi ben size şunu söyleyeyim. Benim düşünceme göre, benim inancıma göre, benim gidişatıma göre benim sizden hiçbir farkım yok. Ben de sizler gibi anlatabildim mi? Bu vaziyette bilirdim Allah'a. Zamanında derken biz tanıştık hocam gibi kıymetli insanlarla tanıştık. Sizler gibi arkadaşlarımız oldu. Yan yana oturduk. Fikir halkaya halkaya girdik. Fikir çektik. Allah dedik, hay dedik. Havada kuşu sağlıyorduk. Kelebek kol sağlıyorduk. Her şeyi alıyorduk. Niye ağlıyordunuz? Bizi de ağlatma şimdi. Niye ağlıyordunuz? Niye? O kadar olmaz. Bak peygamberimiz etrafındaki insanları Erhancığım bak. Şu anki ağlamanız illa rahmani de şeytani de olabilir. Yani biz de aslında bunlar şey. Sana şunu söyleyeyim. Şeytan var ya, şeytani de rahmani olabilir, şeytani var. Evet şey yani. Bak anlatayım. Şeytanın var ya bak, fitnesi şudur hocam. Evet. Bizim o işte var ya, benim kıstasım şudur. Hangi işte? Hangi işte? Bu işte. Bu iş hangi iş? Hangi iş? Allah'a yakınlık iş bu. Allah'a yakın iş. Burada benden aşağı kimseyi koymam. Hiçbirinizden aşağıya, yani hiçbirinizin benden aşağı inmesine müsaade etmem. Mümkün değil. Onu Allah bilir. Onu boş ver sen. Yerden yere çarpmanıza izin veririm. Yerden yere. Hepinizi başımda taşırım Allah'ın izniyle. Şeytanın bana bir kibirle bana yaklaşmasını asla ver. Yani şimdi bazen de hiç içimizden çıkmıyor ki yanımıza yaklaşmayı falan. Neyse Erhan'ım ben şuradan girer. Vallahi bak ne diyor Peygamber Aleyhisselam. Diyor ki o sizin kan damarlarınızda bile dolaşmaya sultası vardır diyor. Sana şunu sorayım Erhan abicim. Bak biliyoruz ki biz insanlık sapıklık içerisindeydi. Azmış, sapıtmış, yollarını şaşırmış bir vaziyetteydiler. Senin de bildiğin gibi Allah o kullarına merhamet etti. Acıtı bir peygamber gönderdi. Değil mi? He? Öyle değil mi? Kimi gönderdi? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i gönderdi. Neye gönderdi onlara? Boyuna posuna baksınlar diye mi? Niye gönderdi? Muhammed Mustafa'yı peygamber niye, Allah niye gönderdi o topluğa? Etrafına arkadaşlar, Kabe'nin etrafına 360 tane, 354 tane mekut dikmişler ay takvimine göre. Yani ben bunları anlatırken Allah'a sığınırım, bu kadar söylüyorum. Her biri Allah var, bir la ilahe illallah diyorlar, Allah'tan başka ilah yok, ama bunlar da bu Kabe'nin etrafındaki putlar da Allah'ın yardımcılarıdır diye kabul ediyorlar. Evet. Çocuklarını gömüyorlar. Herkesin bildiği şeyler. Epey bir şeyden çıkmışlar. Zina var. Yoldan çıkmışlar. Riba var. Faiz var. Epey bir çıkmışlar yoldan yani. Böyle bir durum var. Yani ondan sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem geliyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in gelmesini zaten pek çok kavimler müjdeliyor. Pek çok ondan önceki gelen şeyler, kahinler olsun, işte ileri gelen ehlullah'tan olan kişiler, kalp göz açık olan kişiler var. Yani o zamanlar mı böyle insanlar var? Kim o ehlullah falan? Hocam, yani kim o kalp gözü açık olanlar, peygamberi haber verenler kim? Sürekli var hocam. Kim? Nerede yazılı? Şu anda bile şu mahallede kaç tane ehlullah? Buray boş ver şimdi. Kim? Nerede yazılı? Biz bak vesika, biz delil olmazsa biz. Kim anlatıyor? Nerede anlatıyorlar? Bak peygamberin geleceği var. Peygamberin geleceği var. Çünkü o anki kitapta da, tarif edilmiş kitabın içerisinde de vardı. Peygamberin geleceği vardı. Neye geldi onu? Şimdi bakın, bir şey sorduğumuzda beyler, şimdi bir şey soruldu da başkaları da anlasın diye. Biraz açık, net olalım. Peygamber neye gönderildi? Bahsini ettiğiniz gibi putçuluk vardı, putperestlik vardı, zina vardı, itikat bozukluğu vardı, amel bozukluğu vardı. Allah Azze ve Celle peygamberini gönderdi ki o insanlar ıslah olsun, akideleri düzelsin, inançları düzelsin, amelleri düzelsin, ahlakları düzelsin. Değil mi? Bunun için geldiler. Yani siz peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin o anki o azgın toplumu Allah'ın istediği şekilde eğittiğine inanıyorsunuz değil mi? Peki, peki niye peygamber onların karşısına oturup da onlara niye demedi ki ben ciğer kokusu isterim, ben yanık isterim, ben ağlama isterim? Yani ne yaptı onlara? 23 sene anlat. Alnının derisi çatlayana kadar anlattı. Namazı anlattı, zekatı anlattı, orucu anlattı, haccı anlattı, itikadı, akideyi, tevhidi anlattı. Senin dediğin gibi bir sürü putları oraya dizmişler Allah'a yakınlık için vesile vasıta. E şimdi tasavvufta da aynı şey var işte Allah'a yakınlık için. Evliyalar, veliler diyorlar. Yani aynı şeyler değil mi Erhancığım? Yok mu? Yani olabilir. Adam vesile kılabilir. Bir şeyle... Neyi vesile kılabilir? Sen mesela Allah'a yakınlık için neyi vesile kılıyorsun? Peygamberin tarif ettiği vesileler var mı yoksa sen ne yapıyorsun? Ben bir şey vesile kılmıyorum. Niye sen direkt mi gidiyorsun? Ben aynen direkt gidiyorum. Niye peygamber direkt gidememiş, onun sahabesi gidememiş? Nasıl direkt gidiyorsunuz? Peki vesile arayın diyor ayette. Ehlullah ne mesela? Ki nereden biliyoruz? Mesela ben Allah'a ne kadar yakınım? De bakayım kaç metre var aramızda? E peki nasıl onları biliyor? Burada mesela şeyi kaldırılamamış mesela. Neyi? Kaldırılamamış. Ola cinler hakimdir. Bek kaldıramadılar. Korkuttular. Cinler çarptı. Şudur budur. Ondan sonra. Olabilir. Bizim Bayburt'ta da var. Erzurum'da da var. Neyse bir dakika Mehmet'im bir dakika. Peki suçsuz yere sahabe mi daha mesela sahabe mi daha değerli? Parazit yapma. Kürt. Sahabe mi değerli? Bu senin bahsini ettiğin insanlar mı değerli? Erhan. Sahabe mi değerli? Bak. Bir sürü insan dinliyor. Ben sana bir şey soracağım. Sen 50 tane cevap vermeyeceksin. Sahabe mi değerli yoksa o insanlar mı? Şu bahsini ettiğin insan mı? Ya sahabe için peygamber ne dedi demedik. Hangisi değerli Erhan? Niye? Sahabe değerli desene arkadaş ya. Sahabe değerli. Peki haksız yere öldürülen sahabeler niye hiç geri gelmedi? Şu Maune kuyusunda öldürülenler. Niye onlar geri gelmedi? O haksız yere öldürmüştü. 3 sefer geri geldi. Eğer bu adam 3 sefer geri geldiyse iyi olduğundan dolayı sahabeler 43 sefer gelmeleri lazım. Nasıl yaklaşım? Şimdi bak kardeş bak burada bir sürü insan dinliyor. Bu adam geliyor da sahabe niye gelemiyor? Sonra nereden biliyoruz bunu? Hikaye anlatıyoruz Erhancığım. Sen öyle anlat. Yani hikaye değil mi bunlar? Allah aşkına buna inanıyor musun sen? İnanıyor musun? E sakat bir inanç Erhancığım. Vazgeç ondan. Vallahi sakat ya. Ya inanç sakat. Peki nasıl anlayacağız sakat mı sağlam mı olduğunu? Ne nasıl anlayacağız? Sen şimdi hikayen. Bak ben bir delil getirdim. Senin de bildiğin gibi ben sözler fazla uzamasın başkaları da dinliyor diye. Yoksa sana konuşma hakkı vermemek için değil kardeş. Şimdi bir şey soruyorum. Farklı bir şey anlatma ki arkadaşlar da dinliyorlar. Belki ben anlıyorum ama onlar anlamıyordur. Sen de dedin diye cevap vermedim arkadaşlar. Ben şu kadar söyleyeyim. Sizin kadar bende de yürek var. O taşı kaldıramamaları bak şimdi kaldıramamaları bak kaldıramamaları oradaki yatanın iyiliğinden mi kaynaklanıyor? Bak bir delil daha sana. Bakın şimdi sahabelerden şehit olanlar var. Ve bu adamları ikişer üçer gömüyorlar. O ardından bunları kaldırıp farklı farklı yerlere götürüyorlar. Onlar Erhan'ım sen burayı dinlemezsin sen anlamazsın bak. Ne anladın mesela? Bak dinlemem için şu dediğimi bir anlat bakayım. Ne anladın? Evet. Bunlardan diyor hiçbiri diyor dirilmedi. Evet. Buna mı kaldı diyor. Tabii. Nereden geliyor? Görüş mü bu şimdi bahsettiğim görüş mü yoksa? Benim düşünceme göre şu. Bak benim inancıma göre şu. Mevla her an her dakika hepimizle birlikte. Hepimizin içinde, dışında, sağında, solunda, yukarısında. Biz ona zaten biliyoruz. Her şu an Mevla bizi görüyor, içimizi, dışımızı, geçmişimizi, geleceğimizi. Biz onu sormuyoruz Erhancığım. Onu sormuyoruz Erhancığım. Biraz önceki o adam nasıl dirilip geliyor? Oraya benim kafam takıldı. Sahabelerden haksız yere öldürülmesine rağmen kalkıp gelmiyorlar. Resul'e şikayet etmiyorlar. Bu adamlar nasıl kalkıp geliyor? Bunun cevabını ver. Sen buna karşılık bu bir görüş diyemezsin. Bizim hakikat anlattığımız delile dayalı. Seninki bir hikaye, görüş seninki kardeşim. Evet bana göre din düşmanı bu adamların kitapları belli. Tabii. Mesela o bana ibadet eder, ben ona ibadet ederim. Ne demek bu söz? Yani bu söz sizce normal bir söz mü? Bazen Allah bana ibadet eder, bazen ben ona ibadet ederim. Ha? Erhan'ı dinliyoruz. Evet, ne demek bu? Yani ne demek istiyor bu? Ete kemiğe büründüm, Yunus diye göründüm. Sıyırın eti kemiği, işte onun sesi, işte onun kendisi. Ol kadiri kün feye kün, subhan benem. Cümle alemlere can veren benem. Ne demek bu? Bu ne demek? Ne demek bu? Yani Erhan'ım bak biraz akıllı ol. Şimdi sakin olun. Şimdi Erhan'ım biz de akıllıyız. Ya deli miyiz biz? Mesela beni nasıl görüyorsun? Ben normal mıyım ben? Bana bak sen boş ver. Bunlar belki de normal değiller. Belki kandırıyoruz. Yok hayır hocam. Emin ol. Arkadaşlarım hepsine sonsuz saygılarım var. Hiç kesinlikle. Hepsi buraya Allah için geldi. Evet, Allah için geldi. Allah razı olsun. Burada sadece benim görüşüm. Ama görüşle olmaz ki Erhan'cığım ya. Yok hayır, hayır bak bu senin bahsini ettiğin yemek yeme meselesi gibi basit değil yani. Hayır hiç de bak. İtikat bozukluğu bak Erhan. Akide bozukluğu. Mesela şimdi sana sorsak Erhancığım. Yani senin inancına göre seni yaratan Allah nerede? Kendisini ibadet edin Allah nerede? Vahdedi vücuttan bahsediyoruz. Evet, göre, nerede senin? Solunda, önümde, arkamda, yukarıda, aşağıda ve bu sadece benim değil. Herkesin aynı zamanda. Yok, herkes öyle bir şey demiyor. Bak bir dakika. Ha, senin düşüncen. Nerede sana göre Allah? Bir dakika. Allah arşınız arındı. Peki. Peki Erhan'ım bak. Hadis okuyacağım. Hadis bak. Peki Erhan'ım. Hani peygamber bunu söylese, peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in sözüyle biz bunu ispat etsek biz ne diyebiliriz? Mesela sağımda, solumda, önümde, arkamda diyensen böyle bir ayet falan yoktur. Yani Allah yarattıklarından ayrı arşının üzerindedir. Ayet ve hadis bunu söylüyor. Daha muşakkas bir ifadeyle bakınız bir cariyeye sesliyor. Ona açık bir ifadeyle eyni Allah diyor. Allah nerede diyor. Allah nerede diyor. O da diyor ki fissema. Allah diyor gökte diyor. Peki ben kimim diyor. Ente Resulullah diyor. Sen Allah'ın Resulüsün diyor. Bunu azat et diyor. Bu bir müminedir diyor. Allah Resulü'nün karşısında yanlış bir söz konuşulduğunda Resulullah sukut geçer mi? Tabi. Men ra'a minkum münkeren hadisi peygamberin. Yani kim bir münker görürse eliyle diliyle düzeltir. Şimdi Allah Resulü orada soru soruyor. Diyor. Allah nerede? O da gökte diyor. Yani bu tip deliller varken şimdi senin demek istediğini anlayamıyoruz. Yani senin inandığın bir Allah var olan bir şey değil mi bu? Var. Var olan. Var. Nerede? Siz sakin oluyorsun. Hayır hayır. Ya bir dakika ya Mehmet. Sakin ol. Herkes bir dakika. Ya onunla konuşuyoruz. Sen de el kaldırırsın. Sen de sormak istediğini sorarsın. Böyle olmazsa anlaşılmaz. Karışır. Kalabalığız çünkü. Hayır sana ne? Nereden biliyorsun öyle demek istediğini? Erhan'a müsaade ediyoruz. Erhan ne demek istedin kardeş? Buyur kardeş. Sen Erhan'sın. Evet. Ya şimdi bunlar tevazu ayakları falan boş ver. Ne aciz kuluz ya? Ben aciz değilim. Niye aciz olacakmışım ki? Canım sağ, vücutum sıhhatli. Ne acizim ki? Elbette ki Allah'ın şeyi karşısında acizimdir. Onları geç. Pek aciz değilsin. Tıraş olurken hiç aciz olmamışsın. Hocam, şimdi bunlar ayrı konular. Yani bu itikadi konularda biz Allah'ın yani yüce zatı karşısında bizler aciziz yani. Bizde bir hiç keyfiyetinden bahsetmiyoruz. Nerede diyoruz? Bu fuzulu bir soru olsaydı peygamberimiz bunu sormazdı bak. Ki öyle bir şey demiyor. Ama kardeş demiyor olabilir ben diyorum. Peki sen hani acizdin? Bence sen aciz değilsin. Sen ayet ve hadislerin karşısında öyle diyor ama ben böyle diyorum. Ama hadis var burada. Nerede? Nerede o hadis mesela? Nerede? Biz öyle biz inanmayız ona. Getirsin hangi kitap bize de göster. Getir o kitaptan bize de göster. Bana bunu gösterdi, bana itiraz ettiler. Al kaynaklarını bize de getir. Bu dedim yalan dedim. Evet. Ama bana bunu kimse söylemedi mesela. Bana bunu söyleyemedi. Peki hadis olarak çıkarsaydılar da, yani sen şunu demek istiyorsun. O an benim aklıma, sen şunu demek istiyorsun Erhan'ım. O an benim aklıma bu yatmadı, reddettim. Sizin aklınıza yatmayan başka şeyler söylediğimiz zaman yine reddedeceksin. Hayır. Ya hadis olarak çıkarsaydılar karşınıza ne yapacaktınız? Senin aklının kavrayamadığı şeyler de olabilir. Peki Allah Resulü'nün Allah'ın gökte olduğunu söylemesi şu an sizin aklınıza ters mi? Peki o zaman öyle söyleyelim. O kadar. Tamam, o zaman senin söylediğin nerede? Önümde, arkamda, sağımda, solumda. Yani. İlmiyle beraber mi demek istiyorsun? Her yeri, her şeyi görür, kuşatır. Ama onu sormadı ki. Anlatabildim mi? Bu şekilde yani. Biz de ona iman ediyoruz abi. İlmiyle her yeri, her şeyi kuşatır. Bir havada uçan bir toz derecenin içinde, dışında, önün etrafında. Her bir atomun içinde, dışında. Şimdi tevillere bak. Bak tevilleri görüyor musun? İlla arkadaşımız değil. Şimdi. Dedenin adı ne? Diyor ki nenem Kezban iyi ekmek yapardı, şuydu buydu. Kardeş, dedenin adı ne? Sorunun cevabı Ahmet Mehmet. Şimdi şeytan her zaman böyle uğraşıyor. Biz şimdi Allah'ın kudretini, kuvvetini konuşmuyoruz. Allah bizi elbette ki görüyor, duyuyor. Bu ayrı. Allah şu an bizi görüyor mu? Sorusunun cevabı elbette ki görüyor. Şu an bizi işitiyor mu? Elbette ki işitiyor. Allah'ın zatı nerede? Soru bu kardeşim. Soru bu. Bunu niye ısrarla üzerinde duruyoruz? Bak neden? Halik ile mahluk ayırt edeceğiz birbirinden. Madem ki vahdetil vücut inancı var sizin şeyin temelinde. Bak Allah burada diyor. Bak burada Allah'ın zatı semada ama ilmi her yerde demişizdir. Bak burada diyor ki Allah Azze ve Celle وَاَنَّ اللّٰهَ قَدْ اَحَذَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا Allah ilmi her şeyi kuşatmıştır. Allah'ın ilmi her yeri kuşatmıştır. Rabbimiz ilmiyle her yeri kuşatmıştır. Allah'ım rahmet ve bilgi bakımından sen her şeyi kaplamışsındır. Bu ayrı. Zatı nerede sorusunun cevabı ayete karşı gelecek kadar yani Allah yani bir aptal değiliz yani. Allah nasip etmesin böyle bir şey yani. Yoldan çıkmak demek bir ayetin bir ayetini inkar eden adam yoldan çıkmıştır, bitmiştir. Buna en fazla bir aptal adam yapar. O zaman ne diyeceğiz Erhan'ım? Ne diyeceğiz? Biraz önceki ayetlerde dediği gibi Allah'ın ilmi her yerde işitir, duyar, görür. Ama zatı arşının üzerinde öyle mi? Evet. E bitti da niye yoruyorsun bizi? Tamam da. Dahası ne o zaman şimdi? Tamam da. Daha ne şimdi? Şimdi insanlar diyor ki insanlar algılarken bu şekilde değil. Aşağı nerede Allah gökte. Senden bahsediyorsun. Sen ne de insanlar bunlar nasıl algılıyor biz? Evet. Teker teker onlara sorarız. Evet. Cariyenin. Yukarıda nerede olacak ki? Aşağıda mı olur siz mesela? Mekan tayin etmemek için benim düşüncem mekan tayin etmemek lazım. Oraya orada dediğimiz zaman ona mekan tayin etmemek. Ama sahabe demiş, sahabiye demiş, cariye demiş. Allah Resulü Miraç'a çıkmış. Ya nereye gitti? Miraç yükselmek değil mi? Elbette. Peki nereye gitti? Şöyle mi gitti? Şöyle mi? Aşağı mı indi? Yukarı mı çıktı? Yukarı çıktı. Şunu diyorum, oradaki kişinin konuşması ona bir mekan tayin edilmiş oluyor. Peki Allah Resulü niye itiraz etmedi? Sen ne yapıyorsun yavrum, kızım? Sen niye öyle mekan tayin ediyorsun? Niye demedi peygamber de Erhan diyor? Ya, insanlar bu şekilde algılayabilir. Orada bu şekilde bir algı söz konusu yoktu. Fakat bunu buradaki duyan insanlar bu şekilde algılayabilir. Hayır yani şimdi Allah arşının üzerindedir demek yani ne demek? Ya, işte ilmiyle kuşatamaz anlamını bir etraf edebilir yani kafasında. Yok, Allah ilmiyle her yerdedir. Ehli sünnetin inancı bu. Ehli sünnetin inancı bu kardeşim. İlmiyle her yerde, zatı semadadır. Yani niye biz dışarıdan bizim içerimize sokulmuş şeylerin müdafasını yapıyoruz ki? İmamların sözleri, bütün hadis ehlinin sözü, Allah yarattığı şeylerden ayrı arşının üzerindedir. İlmi her yerdedir. Bunu dersen iş biter Erhan'ım. O zaman Allah arşının üzerindedir. Bitti Erhan. Başka ne diyeceksin? Hadislerden de gerçekten Sahih Buhari'nin hadis kitabı var. Yani belli birkaç tane hadis kitabı var. Onlar da Buhari'den bir hadis de okuyayım, bu konuyu kapatalım. Enes İbni Malik'ten geliyor. Zeynep binti Çaş diyor ki Allah Resulü'nün sair zevcelerine karşı ben iftihar ederdim. Onlara derdim ki sizi aileleriniz peygamberle evlendirdi. Ama beni ta yedi kat semaların üstünden Allah Resulullah'la evlendirdi. Hadis Buhari hadisi. Neyi nasıl olmuş? Şöyle yanıma gel. Şuraya yanıma gelsene sen, izah edeyim. Allah-u Teala mahlukatını yarattıktan sonra yanında arşının üzerinde bulunan kitaba şöyle yazdı. Rahmetim gadabıma galebe çalmıştır. Buhari hadise. Erhancığım. Yetmez mi bu? Bitti ya, bitti yani artık. Bundan başka nasıl bir tevil yapabiliriz ki Allah korusun? Böylece inanalım. Böyle inanmakla onun bir şeylere ihtiyacı olduğunu söylemiyoruz biz. Allah'ın bir mekana ihtiyacı var demiyoruz. Allah yağmurdan, yağıştan korundu, bir evi falan var demiyoruz kardeş. Böyle bir şey söylemiyoruz. Ama şu bir gerçektir ki bunun üzerinde ısrarla durulması lazım. İbn-i Teymiye senelerce bunun üstünde durmuş. Çünkü o an vahdedi vücut hakimdi. Vahdedi vücut inancının konuşulduğu yerde bu mevzu mutlaka konuşulmalı ve güzelce anlaşılmalıdır. Halik ile mahluku birbirinden ayırt edeceğiz. Az önce sordum, cevapladın. Dedim ki Allah vardı. Başka bir şey var mıydı? Yoktu, değil mi? Ehlullah kim? Nasıl böyle? Şimdi de öyle. Nerede diyor Cüneyd-i Bağdat'ı kim? Neci bu? Bağdatlı Cüneyd mi? Ne yapıyor? Cüneyd Arkın değil, değil mi bu? Ne demek? Nerede yazıyor bu? Neye dayanarak söylüyor bunu? Nasıl şimdi de öyle, şimdi de öyle? Allah'tan gayrı bir şey görmüyorum diyor yani. Sadece Allah'ı görüyorum diyor. Yani her gördüğü Allah değil mi? İşte belli yani neyi gördü. Sen şimdi ne görüyorsun? Sen şimdi ne görüyorsun? Ben hep güzellik görüyorum. Benim açımdan bir baksan bana. Bu arkadaşlara. Ben geleyim senin inancına göre, sen koltuğunu kaldır, ben oradan bir bakayım. Niye? Gösteremiyorsunsa sende iş yok. Şöyle bakıyor, Allah canınızı alsın diyor. Hayvanlar, şunlar bunlar diyor. Ya diyor, sen ne yapıyorsun insanlara öyle diyor. Gel diyor. Şöyle şuradan bak diyor. Oradan bir bakıyor ki ana, hayvanat bahçesi gibi. At, eşek, öküz bilmem ne. Lan peygamber kimseyi öyle görmüyordu ya. Münafıklara bile insanca muamele yapıyordu ya. Nereden çıktı bunlar Allah aşkına ya? Bakınız, sen hep ehlullah dediler, demişler, mişlermiş. Ben de açtım kaç tane defter, kitap, ayet, hadis diyorum ya Erhan. Ben hiç böyle karşı çıkmadım. Başın karşı çıkmamak ayrı bir şey. Bir de kabullenmek var. Kabul ediyorsun değil mi? Tamam, o zaman arkadaşımızın da bu konudaki inancı, kabulü bu yönde. Allah yarattığı şeylerden ayrı, yedi kat semanın üzerinde, arşın üzerinde, öyle mi? Tamam. Neyi? Oo, tepeden tırnağa. Çünkü Kur'an'da vahdedir vücut inancı yok ki, nasıl? Kur'an'da vahdedir vücut demek nasıl inanç? Ne demek? Abi her şey Allah işte ya. Her şey Allah'tan bir parça ya. Her şey Allah demek olmadığını biliyorsun. Hayır. Vahdedir vücut inancın, vahdedir vücut inancının ne anlama geldi? Tek vücudun birliği. Derken bir kalabalık görüyorum. 100.000 kişi. Koca bir arena. Bilmem kaç milyon kişi televizyonda o maçı seyrediyorlar. Allah'ım diyorum. senin kıymetini biz bilemiyoruz diyorum. Görüyor musun diyorum, bak şu o kadar diyorum ahaliden diyorum bir tane acaba Allah diyen var mı diyorum. O kadar televizyondan seyredenden bir tane Allah diyen var mı? Ama bak burada var ya bak, konuşması sadece o. Şimdi vahdedi vücudun anlamı bu mu? Vahdedi vücudun birliği. Hakikatte bizden. Hangi vücudun birliği? Bir tane vücut var. Kim o vücut ki? İşte o vücut kim? O bir enerji de. Ya bu benim düşüncem. Yani kendi düşüncem. Bir yerden okumadım. Ona enerji de istersen ona ne bileyim güç de, ne dersen de bir tane vücuduz. Ama cinler, hepimiz mi? Hepimiz bir vücuduz. Cinler alemi, insanlık alemi, hayvanlar alemi, bütün alemler hakikatte hepimiz tek bir vücuduz yani. Tek hayvanlarla, şundan bunu hep. Firavun'la mı? Firavun'la mı? Hepsi. Aynen. Pisliği soruyorlar ya, haşa. Şimdi arkadaş ya, trafonuz patlar diye dedi ya ki hepiniz ağlarsınız fazla enerji vermeyeyim. Pisliği soruyorlar. Evet o da diyorlar. Auzu billah. Bunu kitaplara yazıyorlar ya. Haşa. Allah ne kadar merhametli. Hani onların söyledikleri sözlerden dolayı neredeyse Allah'ın gökleri çatlayacak diyor. Ya çok büyük laflar ediyorsunuz kardeşim. Ya çok. Kardeş, biz Kur'an ve sünnetten delil onunla konuşuyoruz. Enerjiyle ilgili bir delil getir bize. Biz göremedik yani. Kur'an-ı Sünnet'i iyi kötü biliyoruz. Neyse başka güzel sorusu olan var mı? Hayır. Bas sağımdasın ha. Hayır. El ele tutuyorduk, zikrediyorduk hocam. Biz de yapıyorduk. Lambaları kapatıyorduk. Ben bundan geldim. Ve duvarlar yamyaş oluyor. Dersen sular akıyordu. Ne güzel işte, terliyordunuz. Ama bir noktaya kadar işte. Şeytan musallat olmuştu. Çok şükür şimdi uyandım. Bunlara gerçekten şeytanla alıp. Birçoğumuz zaten onlar da. İnan buna. Saatlerce ayakta tutar zikir çekerdik. Terliyordular buharda. İki tane senin gibi şişko vardı, işi bitti yani duvarların. Başka neyse, başka güzel sorusu olan varsa. Yok ya, duvarları kendi alıyor. Valla Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem insanlara bir şey anlatırken öyle adamın biri gibi hüngür hüngür ağlamıyordu. Şimdi ağlama hususunda böyle bizim gözyaşlarımız davamızda haklılığımızın delili değildir. İnsanın vaziyeti, coğrafyası, inancı, ameli, ahlakıdır bu konuda delil. Peygamber aleyhisselatü vesselam hiç ağlamıyordu. Adamın yüzünde tüy yok, akşama kadar ağlıyor. Kimdi o? Fethullah mı? Akşama kadar ağlıyor. Ya çok seviyorsan peygamberi bir sakalını bıraksana. Ve diyor ki ya diyor sakal o kadar şey mi diyor bahane. Emir ya bu farz. Eğer bunun farz olduğunu söyle bir saatte bunun üzerinde konuşacaksın. Hayır diyecek değildir diyecek. Evlenen dininin yarısını kurmuş demektir. Yarım dinli dolaşıyor öyle. O kimseyle bir şey yapmadığına mı inanıyorsunuz? Vay yavrum vay. Ya herif değilse erkek değilse bunu söyler arkadaşım. Hayır gülmeyin. Sen bir sürü insana öncülük yapıyorsun. Değilse bir problemin varsa insanlara açıklarsın. Hani peygamber sizin en hayırlınız hanımlara en çok olanlardır. Bak bunlar benim için ölçüdür. Asla diyemezsiniz ya bu adamın ölçüsüne bak. Sakalın niye yok senin? O kadar insanı peşinden sürüklüyorsun. O kadar peygamber sevgisi var. Adam hadisini bir okuyor ağlamaya başlıyor. Sen ne yapacaksın ağlamayı, sızlamayı? Şeytan seni ağlatıyor. Süslü görülüyor. Aha diyor aranızda dolaşıyor. Sahabe peygamberi göremiyor arasında. Onunla istişare yapamıyor. O kadar kavga gürültü oldu Resul'ün vefatından sonra. Bizim Fethullah Efendi akşama kadar peygamberle görüşüyor, buluşuyor, yemek yiyor, kahvaltı yapıyor. Ya kardeşim aldatıyorlar sizi. Aldatıyorlar. Biz onların içerisinden geldik. Biz yeni bir fırka değiliz. Sapık bir fırka ortaya atladık. Bunları reddedelim değil. Allah'ın kitabı, peygamberin sünnetini konuşuyoruz. Ben bakıyorum sahabeye haksız yere öldürülmüş. Kimse kalkıp gelmemiş. Ama adam haksız yere öldürmüş, fırlamış gelmiş. Benim için ölçü bu kardeşim. Sen gelmeden önce konuşuyorduk. Allah Resulü diyor ki kimseye vahiy gelmez, ilham gelmez. Eğer gelecek olsaydı Ömer'e gelirdi diyor. Risaleler ilhamla yazılmış. Mesnevi ilhamla yazılmış. Bizim mübareğe vahiy geliyor, ilham geliyor. Kardeşim ben hangisine inanacağım? Kur'an'a, sünnete inanırım işte, bitti. Ben buna inanırım, bitti. Yani senin şeyin o, doğru. Benim şeyim bu. Kur'an, sünnet. E senin şeyi de böyle hikaye. Valla ben Kur'an, sünnet pek göremedim. Vahdedir vücut inancına sahipsen silkelen ve kendine gel, Hallacı Mansur gibi seni yok ederiz bak. İleriki tarihlerde, şimdi değil de belki düzelirsin. Ha. Şimdi buradaki kasıt diyor ki yani, diyor hakka, dışını halka uydur. Yani buradaki... O ne demek? Peygamber geldiğinde öyle bir şey yapmam. O ne demek? İçini halka. Tam bir münafık. Kardeşim o tam bir münafık tipidir. İslam buna münafık tipi diyor. Şu tesbih kimin lan? Hani şoförler araba sürerken bir çıtırtı rahatsız eder ya, tesbih kullanmayın lütfen. Lütfen. Efendim? He. Burada serbest konuşabilirsin. Tam bir münafık tipi değil mi Mustafa'cığım? Ne demek içi başka dışı başka? Nereden çıktı? Peygamberin içi de dışı da birdi. Allah sizin suretlerinize bakmaz. Evlatlarınıza bakmaz. Malınıza, mülkünüze bakmaz. Allah sizin kalplerinize burada noktalıyor. İniyor ki şu müftülükten aldıkları kağıtta burada noktalıyorlar. İlerisini söylüyor. Allah sizin kalplerinize ve amellerinize bakar ya. Peki o zaman içi dış, hedef illa o değildir. O arkadaşımız değildir. İnsanın içiyle dışıyla hakka teslim olması gerekir ya. Yani akidesi sağlam olacağı gibi ameli de olamaz tabii ki. Ameli de kitaba sünnete uygun olması gerekir kardeşim. Biz şimdi insanın içinin temizliğini, Allah'a ne kadar yakınlığını, ne kadar ihlaslıysa biz bunu bilemeyiz. Biz onun zahirine bakarız. Biz onun zahirine bakarız. Ama zahiren diliyle, amelleriyle, hareketleriyle, ahlakıyla bir şeyler sergilerse kalbinin de pisliğine delalet eder. Allah Resulü diyor ya, insanda bir et parçası var. Eğer salah bulmuş ise sair azaları da salah bulmuştur. Fesada uğramış ise azalar da fesada uğramıştır. Yani biz insanların kalbini bilemeyiz ama kalbinin temizliğini, pisliğini kendi amellerinden de anlarız. Nice insanlar var, yüzünde cehennemi okursunuz. Belli adam, gangster, vuruyor, kırıyor, dövüyor, çalıyor, çırpıyor, zinakar, faizci. Bu adam benim kalbim temiz dese kim inanır buna? Kalbi temiz olsa onları yapmaz. Temiz kaptan temiz şeyler sızar kardeşim. İçinde temiz şey olan, bir koku barındıran, sıvı barındıran temiz kokular salar. Biz bunları yutamayız. Sen benim diyor kalbime bak. Hayır, amellerine de bakacağım sen. Ben ta başta söyledim. Dedim ki acaba ne demek istiyorlar? Biz meramlarını güzelce bir anlayalım. Ben vahdedi vücudun ne olduğunu biliyorum. Vahdedi vücutçuların ne anlatmak istediğini biliyorum. Yunus'un efendim ete kemiğe büründüğüm, Yunus diye göründüğüm sıyırın eti kemiği, işte onun sesi, işte onun kendisi. Ben bu sözden ne olduğunu anlıyorum. Bu adamlar dindar mindar değildiler. Bu adamlar din düşmanlığı yapmışlar. Bu adamlar vahdedi vücutçu. Bunlar belli. Aç bunun Kültür Bakanlığı, işte Milli Eğitim Bakanlığı kitaplarında insanı Allah'laştıran ilk ozanlardan bir tanesidir diyor ya. Bunu rahatlıkla yazıyorlar. Bırakın bunları. Kur'an'dan, sünnetten bahsedelim. Daha güzel sorular sorun, ondan bahsedelim. Bak bir tane şey gör, ortalığı hemen aldı götürdü yani. Küçücük de olsa kokusu rezil eder ortalığı. Haşa. Naslara sabit kalsak bitti. Bağlı kalsak bitti. Bizim kendisine inandığımız Allah yarattığı mahlukatından ayrıdır. Arşının üzerindedir. Birbirine tenakuz sözler söylemememiz lazım. Allah her yerdedir. E ondan sonra da zamandan, mekandan münezzehtir. Her yer bir zaman değil mi? Mekan değil mi? Birbirine tezat söz ve bu ayet hadis değil. Allah her yeri görür de, her yeri işitir de, merhameti her şeyi kuşatmıştır de. Ama zatı semadadır. Yarattığı şeylerden ayrıdır. Bitti kardeşim. Güle güle efendim. Güle güle. Sen de sol ol. Bir çift ayakkabı olur belki. Güle güle. Görüşürüz inşallah. Allah yardım etsin. Sana da bize de. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Of. Anam. Anam. Anam. Anam. Selim abi kalk. Şuraya. Orası soğuk. Kalk. Kalk. Altı soğuk bak. Evet. Neyse boş verin. benim Rabbimle alakalı öyle iddialarda bulunacağım, ben ses çıkarmayacağım, öyle mi? Vay anasını. Allah Resulü döneminde olsa sahabe bunları var ya kıtır kıtır keserdi. Ömer radıyallahu anhu, Şuhayb isminde birisi bu istivayla alakalı araştırmalar yapıyor. Değnekleri hazırlıyor. Çağırtırıyor onu. Dariminin süneninde getiriyor onu. Sen diyor, sen kimsin diyor. Ben diyor Suhayb'ım diyor. Ben de diyor Abdullah diyor. Allah'ın kulu. Buna bir zopa çekiyor var ya. Kafayı gözü var. Var tabii ki. Kafayı gözü kırıyor. Ondan sonra diyor ki ey Emre'l müminin, eğer kafamdan o fikir gitmesi için uğraşıyorsan vallahi gitti. Ama öldürmek istiyorsan öldür diyor. Ondan sonra eğer kafamdan o fikrin gitmesi için beni zopalıyorsan vallahi gitti diyor. Daha vurma diyor, yeter. Ama illa öldürmek istiyorsunsa bir şey demiyorum diyor. Gidiyor. Bu adama yasak koyuyor. Kimse konuşmayacak bu adamla diyor. Ve herkes parmakla gösteriyor. Emre'l müminin yasak kıldığı adam. Bu adam sağ... Hacı Ahmet neymiş ne? Hacamata bu neresi delil olacak? Kafasından kan çıkıyor ya. Sen de bizim hacamat için gayet öyle tevhile gerek yoktur. Hacamat için gayet günleri belli, nereden alınacağı belli. Pis kan iki şey arasında kafayı kırıp da yani temiz kan da çıkabilir. Neyse onu geçtik. Yani gördüğünüz gibi bir sıfatla alakalı tevilinden dolayı sahabe ne yapıyor? Emre'l müminine verilen şer'i cezaların haricinde Emre'l müminine verilen bir teedip cezası vardır. Hırsızın eli kesilir, işte zina yapan zopalanır, iftira eden zopalanır, içki içen zopalanır ve zopaları bellidir. Bunların haricinde bir de Emre'l müminine tanınan bir hak vardır. Teedip cezası. Yani edeplendirme cezası. O da 10 zopadır. 10 zopadır. Ne yapar? İşte adam biri gelir şikayet eder. Mustafa kızlara laf atıyor. E kızlara laf atmanın cezası nerede? İslam'da böyle bir şey yok. Bu umumen teedip cezasına girer. Gelir Mustafa'yı çağırırım. Ona önce bir nasihat ederim. Bir daha şikayette bunu o zopayla bunu 10 tane çakarım. Tabi burada edeplendirmek önemli olan. Kafaya vursan zaten ölür. Falakaya yıkarsın, ayaklarına yıkarsın, bir şeyler yaparsın. Yani bunun cezası var delikanlı. Tasavvufun temelinde, bak tasavvuftan geldiniz siz, tasavvufun temelinde bu var, işte bu şunlar. Fena fi şeyh, fena fi resul, fena fillah, beka billah. Hep kodlanmıştır. Duydunuz mu bunları? Fena fi şeyh. Önce şeyhde fani olacaksınız. Şeyhde nasıl fani olunur? Mıstık, rahat dur. Şeyhde nasıl fani olunur? Yani anlattıkları gibi meyyitin gassala teslimiyeti gibi teslim olacaksınız. Ne diyorsa onu yapacaksınız. Yani açın bakın tasavvuf kitaplarını. Öyle acayip şeyler bulursunuz ki. Güya imtihan ediyormuş. Adamın avradını alıyor çadıra giriyor. Acaba kalbinden bir şey geçirecek mi geçirmeyecek mi? İnan bu gibi şeyler var ya. O kadar safsata şeyler var. Onun için şeyhine o kadar teslim olacaksın ki zahiren onu çirkin bir iş yapar da görsen zahir batın şeyini de oradan çıkarmışlardır. Her ne kadar siz Kürtler ortalığı karıştırmayın bak. Her ne kadar zahir batın şeyini ortaya atmışsalar da işte bu anlamda söylemek istiyorlar. Siz her ne kadar şeyhi diyor batıl bir şey üzerinde görseniz siz onu zahiren öyle görüyorsunuz. Batinen o farklı bir şey yapıyordur. İnan insan edebine muhayirdir, anlatamaz. Adam şeyh eşeği hallederken yakalanıyor. Ya tasavvuf kitaplarında yazılı bu ya. Eşeği hallederken yakalanıyor. Onlar da duysun, öğrensinler. Bunu yakalıyorlar. Diyor ki siz zahiren bunu böyle görüyorsunuz ama ummanda bir gemi batıyor. Oradaki deliği tıkıyorum diyor ya. Görüyor musunuz? Ya bu yazıyor. Bak Nefahatul Üns ya arkadaşım ya. Namussuzlar. Apo bile güldüyse tamam işte. Hayır oğlum dinle. Dinle anlatırsın. O, bilmiyor onun sapık bir şey olduğunu. Yani zahir batın meselesi bu. Sen zahiren böyle görüyorsun ama. Şimdi hocam bu çocuğu sezeryan et diyormuş mesela. Aldır o çocuğu diyormuş mesela şeyi. Yani batinen o çocuk herhalde diyor düşünüyor şimdi, o doğal seralı cani biri olacak. Şeyh diyorsa bildiği vardır. Yani bu aynen Allahu Azze ve Celle'nin Hızır'a, yani Allah, buna da delil getirirler ha. Buna delil getirirler. Niye Allah Hızır'a demedi mi işte o çocuğu öldür diye? Hızır'ın öldürdüğü çocuk ne olacak? Yani ta başta arkadaşlar gelmeden önce adını Kur'an'dan tadını kendiniz koymayacak. Bunu ben boşuna anlatmadım. Bütün meseleler de böyledir. Siz ne söylüyorsunuz, onlar ne anlatıyor? Ben ona bir soru soruyorum, o dönmüş size farklı bir şey anlatıyor. Onun için hiçbiriniz karışmayın. Karışmayın, o sadece bana direkt şey yapsın. Biriniz bir şey söylesin hemen size yönelecektir. Sizinle muhabbet edecektir. Konuyu değiştirecektir. He, sen dön derdin, o dönmedi. Onun için sen bir şey sorarsın, onlar farklı bir şeyi çekerler. Sanki biz adama diyoruz ki Allah'ın rahmeti, bilgisi burayı kapladı mı? Buradan haberdar mı, değil mi? Biz onu sormuyoruz. Zahir batın meselesi de budur. Onlar her zaman böyle saçmaladılar. Kazancımıza engel oldu. Para kazanacaktır. Kim? Sen mi? Ne? O para mara vermez onu size. Bu size para mara vermez. O 5 kişi aram. Kim bunun bunlar? Bir daha arayın. Durup durup ders günü arıyorsunuz. Allah'ınıza hamd edin. Bak kitapla sünnetle tanıştınız. Temelinde vahdedici vücut vardır. Bütün tasavvufun temelinde bu vardır. Fena fir resul, fena fir şeyh, fena fir resul, fena fillah, beka billah. Orada kaldık, onu anlatıyorduk. Şeyhde fani olacaksınız. Tamamen teslimiyet. Fena fir resul. Resulde fani olma, artık nasıl fani olmaysa. Fena fillah, beka billah. Beka billah ne biliyor musunuz? Allahlaşma, haşa. İşte Allacı Mansur'un dediği gibi, cübbemin altında Allah'tan başka bir şey yoktur. Bütün dalalet fırkaları bile o an yan yana geldi, karar verdi ve geberttiler adamı. İbn-i Teymiye'nin şeyi buydu zaten. Vahdedil vücut. Basıldı kanasını zaten. Basıldıysak tamam. Ne veis? Gönder gitsin hocam şimdi. Ben onu bağlamadım mı? Bağ falan da kim geldi oğlum? He. Gideceksen git. Dersimiz bitti. Ben soru cevap bekliyorum. Sorarsanız. Dersiniz bitti. Allah razı olsun. Üşüyen var mı yerden? İnşallah singerlerimizi yaptırırsak buraya da şöyle, buraya, oraya. İnşallah. Müsaade sizin Mustafa'cığım. Görüşürüz. Abdurrahman ilgilen bak. Beni bağırttırma bak. İlgilen misafirlerinden. Kocaman oldun. Efendim dedeciğim. İnşallah. Zannetmiyorum. E gülmeyin canım. E gülünecek şeyle söylemesin o. İyi yapıyorlar. Yani adam öyle bir şey... Hadi gülmesinler aslında. Abi gülmeniz iyi değil tamam. Ama öyle bir şey söylüyor ki pişmiş tavuk gülecek yani. Vallahi alın gelin. Yani tek olarak da getirirseniz konuşuruz. Ama o adamın... Zannetmiyorum peki. Ama al getir. Ben onunla özel ilgilenirim de.